الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين إلى آخر الآية. الله كبرني بغندرا أغام قورا كي آية بيغا قرو كما كندو عبد الله بن عباس أتنا وتو آدمي nalinnu hayi qaraninu tammiya ɲi ido menaga isuɲi tomuɲa kanma ken ga gemme u jine sine qarani su kame adamado nuhu naga ti qaraninu tammiya ɲino ken cuɲi tomuɲa kanma asuɲi sariya tomunte ke a kanma me nuha soroɲanda hilla kapello ewa dinandi hari hana be alla gara xe nari ti muɲen kanma kenɲa nu hayi ki don ko Allah na do kenya yere. Kana nasu ummatan wahidatan allati jamanchu ni jama bani ay isuga tungun kama isuga tauhidin kama isuga islama un kama fa basallahu nabiyina me irime sori na tungun ra na hillandin ka Allah yi Allah ra annabi nyimmun kai kun annabi nyimmu kun qiharu ihananya nuhai mubashirina annabi ɲinmu ku gani ɲagalin danu i soronda kubenu garunu arijanna mubasirina bilijanna kubenu ga soron nimisiwasanani ɲagalindi mubasirani anna kibare ko serenda kibare be ɲagalinten gani kubenu ga tongonni ti allai ga tongonni ti faruma ga tongonni ti kitabi yankantonga annabi ɲinmu kuna kun kibari ni ɲagalindi nanti warunu arijanna wa munjirina aro annabi ɲinmu kuni bagabagan danu gai munzirina minan nar suruga benu gana farun kuta igani garandi nambara tungundi ti allai harun na kunka baga baga injarun kani ya na kibare ko sereda kibare be kanuntengani manani baga baga nanti jahannaba imbengi da wanjala ma humul kitaba bil haqqi annabi nyimmu ko ho gari allara kitabe yankandi ho ho kamati tungwa oga kebe kitaben to oga ta kube kitaben to ho ga ni qihare ni ho ga nan nabi nyimme nyai Allah ra kitabe go yang kandi akam mati tongwa kitabe ke yang kati tongu nyai anga ni ke kitabe yang kantaka tongu nya nan gundi liyahkuma bainan nas fi ma ikhtalafu fihi kitabe ke kini manan ni harun amaniya ke sagura inkiti soron nagati honga soron gra mesori kebedi inakiti soron nagati honga gara mesori kebedi inakiti nagati kenga wa maqtalafa fihi illa alladhina utuhu qasirisuma mesori kitabu kuri agantaka kinu kubenu imbe mana harukum mantunu nabi nyimme su wari jama kitabe nga kina ga kun jama kebede kunyimme anda mesori kitabu kuri mimbari ma ja'atuhum albayyinatu dalil bangante li hallekatiya tongun bange hallira dalilin bange hallira kitabu kuryani igara mesori baghiya bainahum mais sore kira mana mana tananta ide to gumbala go hel jahila go heti bariya bainahum yadanta guta ido menaba yadairo hashida guta to mulli hallira me sogadi fahadallahu alladhina amanu me allah rasulun kanda kubenu gatto mundi lima qtalafu fihi min alhaq bijnihi ikungara me sori to mukebedi allah rasulun kanda katta ken to mu ti dumayna allah ra mu'minun kanda katta ken to mu ti dumanga idumayna wallahu yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim allah wa sirin kanda na kebe kanda igara allah ganu katta kilitere montena ke farin pati sahantel likedi farin tinahanu li akhiruna li awwaluna yawm al khiyama ati oku farin mantunuku oyani siru lagaruma na liduna di oyani mantul lagaruma me yawm al khiyama kota oyani mantu hanuma nahanu awwalun nasi dukhula li jannata farin mantunuku holal lonari janna mantun jukane baida nanyiga annahum utul kitaba min qablina kitabe dunkonu allara kitabe kiniya okane wa utina hum min ba'dihim allara kitabe kinu okuyu kumpalya fahadana allahu lima ikhtalafu fihi min alhaq bijnihi kigara mesuri tumuke bedi allara ko kanda katti kentumui ti allah dumay murena fahajal yawm alladhi ikhtalafu fihi faringa kidiga me konno kota be juman kota atike kota hai igara me so gadi fahadana allahu lahu allah ruku silama silamin kanda kattai fannasu lana fiha tabu awasrun kutunna roko abatede fakada li yahudin wati farinda diga me ko juman kota atikumbane kenni yahudiya ru kota na juma akumbane ni mani sibiti farinti sibiti ni yahudiya nun kota nyai wa badu qad li nasara kumbane halle kenni nasara nun qalle al hadi ara diga me ko juma nyai agara ko juma nga atuko kumbane kenni yahudiya nun kota nyai sibiti kumbane halle al hadi kenni kembre nan nasara nun kota nyai donc awo farinda ke hadisi da hatam pancho da yere nanti gara me sori to mukebe ni juma kota Allah ti yahudiya nun na juman kota daro Allah ti nasara nun na juman kota daro iwo ho barai yahudiya nun da sibitin kota wutu nasara nun da juma shi mutu Allah roku kanda kata juma kai awa dunari o kota ke gi kota nun kare mo gobere yomal gaman kota gari ina doy kundu ne o yani kare dunari juman poloani kempal le sibiti kempal le alhadi yomal gaman kota ga silaminun ponani kempal le musa soro kempal isa so la gara hari la gara yani kane o ko tangi kane dunadi mo be gado hari la gara ga yani kane kene fa samon ta go alla gara nya fare man tonunda adon na ko yi ko tan ku ta gandin tanya ni ko ta be ga kini silami nga anna daro kenne juma nyai kama wajabi tan nan golden ka warani le me juma ko ta goni angane hari golle su juma atina kinya awaran nan daga aganai shariga golle walla juman kota ni nan tilla gahiye juman kota ni silaminun qalle amma ke samiri be hawo magalo ke dumasi be hayi silaminun maga kunin nasara nun kota nun yai oga kawanci di farinti man tasabbaha bi qaumi fa huwa minhum atan ka ganan du kawanci shari de anni yai de donc haro go karalla nun ka madrasa nun juma ewa sibitin kota karangen tayi gonu maga dumasi na karange ngara ora kerchenu nya sere ora nasaru nya sere andagge mislami nunda o wa dabari de qahara muntanya o maga wa onka hiya yi kota nunde o maga wa odi nya bane yi kota nunde o kota ni juma nya onka wana kenya daro me sibiti umma go golle waratai sibiti umma go saga waratai dumasi umma go golle waratai dumasi umma go saga waratai silami nunga ina kebe nya silami jamanu dalam kutai nya aron nan kawanta yahudi aron nasarai aron nakra sirin kino ha am hasibatum an tadkhulul jannata wa lam ma ya'tikum matalul ladina qalu min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم مؤمنون يا لغكن داجيجا با كم بلي مانانغاني كب كم مانانغاني كب بلي حسبتم أورا مؤمنون غكن داجيجا antadkhulu aljannata nantaha kungarono ari janna walamma yatikum masalu alladhina qalu min qablikum nani kebe gara sorong kita kurbe nu gadanga kane kebe gari kita nani kemme maga kita wa akunda jigita kawarno ari janna kundunya ita nani ke allah gara jarabe be kinya serohanu nani kemme maga kita wa akunda ke jigi nantaka warunu arjanna nani kebe gari sirhanu nga jara bedo kanu hinu benu gara nani kemme maka kita sirebe gana kia jiki kebuka mpakrende mumini lantake dina utu nantungondi ti alla abada tanke mpata mulenga toko dunari alla ntanjara bine angara arjanna kita kunduwa kella ntanyana alla nanjara bina kusuru benu gara dangi gara kelli muna nka uraga alla gari jara bimu gobe suru bin wa danga ga kan mandi kita masatuhumul basaw fuqara ku kotendi kita wa darau wa tukotondi kita wa julujilu sondom kanendi kita yi sondom charale ke julujilu hati munyen charale le sondom ikanu mi sondom nga sarale ni nokondi wa julujilu ikanu sondom charale inokondi hatta yaqula rasulu mafarengati ni والذين آمنوا معهم أروف صروبين واتموني كهني فارغا متى نسر الله ننتي أكما الله أنك الله ديما يلين كمبر متى نسر الله أنك الله ديما يلين كمبر أناني ما جيكو كتير الله ديما يكير يندي هارك المؤمنين ما جيكو كتير الله نيما يندي ميورو تايا وغورتي كتا دي أن ديما يلين كمبر alo nan jigirin kuti nan ti Allah de man tarri ti bari kin hari do mu'min kin man tin ta jigirin kuti ne Allah ne man alo Allah de mai me gorta ya yi goroti de mai ke renya aleli ya renka ne Allah ti da ngani ala inna nasrallahi qarib atike Allah de man de ken nan tin ta inna ma al-usri yusra qoto isuganu ne wenya na da habbe kira koy hadamaren men kamaga jigi mu'mininu nan daga gatagani mu'mininu ma Allah waga to ko dunadi kundungan nanya Allah daga jarabi Sheikhul Islam Buntemi anti ati Allah jarabi de hinu kenya na ko tame aga hadamaren mun ka mu'mininu potti mante aro mu'mininu ko garante age cencene ni bugumeli jarabi nya na mu'mininu ka bakka meli de kaga nanya be suna kira kande ni islamiya ni mu'minu nya Allah jarabi himari sirebe gani islami nga haqiqalu sirebe gani mu'mina haqa wanda tu qalla qoto undo Allah jarabi ndunga nari mu'mini timmantunga ni kubeni baka munafakin undi atuini kembire nyanyi donko kama simma gawararu arjanna di nanyi Allah maga jarabi de nanyi sorom maga mkutom maragay sorobe nuga danga kakane nantaka kumara arjanna arjanna sorobe nuga danga kakane maga mkutube nuga di kita nanyi kemaga kita kama kembire fukaraku khoten dikita wattun dikita sondon taralen dikita ikaluwa mosri miga portine Allah de mandiena mi Allah tike de mandena tintia ari hadisi sahantendi anna qabbab ibn al-arati hadisi kari bakka ya maga qala qulina ya rasulullah allan tansira lana birembe sheibanun ka ganyi makka deguyen dambenchu wa shaghi kamado ke dinai irikata Allah fare na sallallahu alaihi wasallam iti fare anta Allah nyaga no da no dema ba anta dema murno da Allah ta don Allah lana anta Allah killo da wa wanda ki kita da fa qala farenti inna man kana qablakum ati sorobe no wadanga ga kun kane كان أحدهم يداول المسار على مفرق رأسه فيقرص إلى خدميه لا يشرفه ذلك عن دينه بارنتي سيبون دا كوتا مؤمنون دا كوتا ati suru danga ga kun kane doke dina batte inyi gonu ragana na garajare ngara ay men na ganendi na bogo magarjare ngari atanu pilli naga ina karabaka me mekem mi bugi dinandi ira kenya suru nga ga kane de o ga kullu munyini ti garajare kebe ube mini jeni shikebe gi magai ga sollen karana tai inyi ken chakka sire nyi mendi nankara hilloi doke dina batte mi dinangra ima bugi dinandi wa yumassatu bi amsati alhadidi ma baina lahmihi wa azmihi la yusirfu zalika an dinihi shiroi gonu gawanu ngani anchi ginte megembinnen centare na centare megembinnen dabarna kambulai na nyako centare ke na kambu kushigatundi anchi ginte ke ina sotam patendi magatagam kotenga ina farti anchi ginte na chie kesu senti baka mkotena meke mubugi dina mi surunda ngira kenya do dina mbate mege njenta re ishi ginte inampate kesu senti na chie kesu bugu kotena meke mibugu i dina dide summa kala kempa lefarenti wallahi atinkunati allai la yutimanna allahu hajali amra kesilama ko be hay kundo agagadi wallahi ma allaga ratti mandagada hatta yashira rakibu min sanaa ila hadar mauta matirana ga giri sanaa nandaga hadar mauta antakan nahoi matirana ga giri sanaa nandaga hadar mauta debe naga yei mani la yakhafu illa allah antakan nahoi allaga yei wajiba la khanamihi angarini dunan lagare ngarini angan tune ngalli sugun naga antigana puran laga hakra taqi ngalla munyendi anga tune ngalli sugun naga antigana walakinnakum qawmu tistajiluna maganta ka kusorwa naga ya aga korti tonya ke hadise keri bukhari ni ke hadise ri bukhari ni wa qala allah ta'ala التي آية نري أليف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون التي على هذا مر مومو أكون دا جيجي أبان ننتقى تغارا كني أغني مومين نجاي الله وقتكونو كنوا نانيا كن تغارا جرابي لي يا الله غدا كنيا جيجي با أكون دا سما غدا تغارا كني ننتقى مومين نجاي الله وقتكونو كنوا نانيا كما جرابي با ولقد فتن الذين من قبلهم والله الله رسولن جاربكم كان يسربن قدنغا كاني فلا يعلمن الله الذين صدقوا ما الله نسرنت وانا بانغني سربن قدتموكو علم نغان كابوني ولا يعلمن الكاذبين فغران تنقنتويا جارب اللي نتيكي الله نتاكتقون ما الله نجاربو نيرتي sorobe nu gani tongon tonga ilim na ganka wonni ina bangay sorobe nu gani garantong alim na ganka wonko nen ina bangay wa qad hasala min haja janibun adimu li sahabati radiyallahu anhum wa ke jarabinde be gani ke shebonu datti gore kitakede ira tetti gore kitakede kamana ngana dunga bakki maga yawmil ahjabi ahjabu kota kafir nun karun kahuma meya wa udunu tammisire baka nanti li madina mu'mini suganu ina sukkari silama huna mbuduna di tabane kafirun da mekka huna ke dabari alhajab kama khala allah ta'ala ko allah imegati mwakebe ijaukum min fawakum wa min asfala minkum wa ijaagati al-abusar wa balagati al-kulubu lihanazir alhanazira wa tazununa billahi jununa Allah te kashimme de mu'mininu birembe kahirnu nga girida ka kamuma kahirnu nyugonu girida aga wurei wa iji jagatil abusaru birebe aga yagunga igadande mu'mininu kana kota yahi nga dangiri ni haingiranga kannemaga wa balagatil kulubu li hanajira akota kannemaga mu'mininu sondo munkinya korenga anchondo menche te amaga kinyang korenga watajununa billahi jununa akota agada jiki gabe ju jikiti allah jiki ndambe ju akota agada su jikiti allah honu da jiga kota allah wi dan ke dina de mana antola walla honu gada jiga kota nan tika shilama wunya mantanya hunalika allati kendingiranga no ubutili almu'minuna allah da mu'minun jarabin akota mugosil wajulujilu jilijalan shadida mu'minun chondo mun charala kota mugosil sarnda wote wali yaqulu almunafiquna akota birin chimma munahiqinu ngati والذين في قلوبهم مرض ارو شيكا غكوبينو سوندو مندي ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا يتي الله ري فارين غرا الله ري شكورا نانتا الله كي دينا دي مان دو مرسا غولينغا كوتا كوتا منافقين داكيبو ولما سالا هريقل ابا سفيان مبرمبه هريقل غرا ابا سفيان ترني فارين ما كوتون اتيال اغدو النبي نيمه كبي غا اغانا غا aga buwa gari nantina na be agada domi gajana ba abu sufyan ati yabo oda domi gajana dere ewa ati gajanga na agada na kakamu go abu sufyan ati gajanga nkono kuda na ga sijala gani yang kandenya ni yudallu alaina onudallu alaihi wakati ya awokama wakati wakama awago gaindana nganai gaen londini gereni tai ando jina bugutai wado jinta bak awa gajangu inganyo kada na kuda na kundu tai awoka ma tai owa kama qal abu sufyan ati kadhalika urusul tubtala yati harum wonni kenye mene alla ni jarabiniya summa takunu lahal akhibatu kempal hilla garen nangida ato harum wonni kay alla ni jarabina kempal hilla garun nangida wa kenya ni ikhwani ke dina nugondi sire suga tina ke dina tumumutu ando golde ngamele Allah nan jarabi nare Allah ntan tokono kenya ni hobe anga na ke sunna utu jamanu kudire anga tike silama utu jamanu kudire hindambe njwa jongo inangade me jarabi yani annan chabari ame samusurun kama ankane awanya mene Allah ni kumu khalasinte kumu mumini Allah nan jarabi nia angana jarabe ke angana sabara ngondi nankanu allahi allah de mande ngarna nga o magashim magananti allah ntamunda koy nanti mu'mini allah ganan jarabe ndina ni magashim allah ntamunda re jarabe nyani nya sabara na ra sabara nyonda farinda kenya ku sallallahu alaihi wasallam atiyati ala nas jamanu alqaim ala dinihi kalqabir ala jamra ati wati warni suronga wakati warni soronga sirebe ganati injigi idinan tongun kama awago anki tempa kanyimbe ngoranya farinda kenko sallallahu alaihi wasallam wakati warni sirebe ganati injigi ke dina tongun kama awago anki tempa kanyimbe ngoranya imbe ngora ke angana wara ampa jungono kangana tikiti anda na kinyang kinyaranga nampa jungchrota donc kembre nga jarabe nya ro dinan tongun wade silama ngun haqiqa dinan tumu jarabiyen na dayade me onyana sabara na yidan golli Allah de man de garna hadde ha yasaluna kama za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn wal aqrabin wal yatama wal masakin وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ما جاء ينفقون محمد السيبان مؤمنون غرنا انترندي ننتينا غروندي انقوانا كان نفقنا غروندي انا غروندي انقوانا كان بقى نفقا mu'minun da Allah farin tirnde kiyai in qawana kan nafqa kanna gurin faso in qawana nafqa Allah rijabi qul ma anfaqtum allati ma'mura koni daga aga ga kebe nafqana min khairi aga na guru halalin tukun qarakunya nafqa suroi goma ke aya tafsirin pam tim mu'minun da farin tirnde bo igankawa kebe nafagana na burebe igankawa kebe nafagana allada ti Allah magi jabi kenga ari jabi na nafagal boranga ko agatini agarni kani nanti saranu ndo marintindo ti mu'minunu da farentirni igan kawan na gurem bayan nafagana ti ga Allah ri jabi na bre nafagal loranye me ikamanuma ayati tafsir Allah ri jabi hilliswai yukunda farenti ni gan kawana kebe nafaga na gurebe kebe gan kawana nafaga Allah da Allah ri kem bangandi da naru ran kakira Allah ti yashaluna kama ja yunfiquna iwarnan tin ni gan kawana kebe nafaga kul ma anfaqtu ma kunida aga kebe nafaga na min khairi kenna gan na burku yuwa nafaga gan kawana nyako be di anna gure na gure be gan magannan kawa kenya nafaga nafakandu humma tuiba na burenya nafakene falili walidaini bon na bureke anga nan nafaka gadi anga na bureke an nafakana aro ranka falili walidaini anca rum fil dan na nafaka kunye sire ngana ken na bureke tangara ke khairi kita sire hana began kawan nan khairin tu anca rum fil wal walidaini na bureke khana nafaka gadi na khairi ke kita gadi na bureke kita kara nafaka khasar num pindiya wal aqrabina ara gamaran dindo woti maran tinte na wutu ampa bay kata kisman nagatandi kenna maran tinte ne na wutu amma ga habara kata kisman nagatandi amaran dindo nukwa na buren nafaka ke kangane na buren nafaka na kugai al aqrabu fal aqrab igan tinta me daga nan mokebe hillo shikandi waliyatama karagana burun nafaga agana kini aliyatimun kai aliyatim kubenu habanu bakara nanyima baliha shiko nagatandi wal masakin adum miskinu do fuqaru nda ka garantim miskinen bane gari nuqusu fuqare ladi fuqarem bane gari nuqusu miskinen ladi meigana kaume aya bane di hohona urewutu wa abuni sabil aro killellemu serebe anyi terende nyari asila handanu nyame karan na buren nafaka kugai wa ma tefalu min khairi ewa agan na bure sun nafakana fa inna allaha bihi alim allah watu koi allah gana tumani na rabate tubande awagatu ganai yomal khayman kota wa tala maymun bun mihrana hajihi li aya maimuni bin mihran sarafu yugone adake aya khara summa gala kempalati hajihi mawadiun nafakati awatin nafakal loram pay kway sirebe Allah ganan na gureng kinanga aroram pay kway Allah di kanda ma jakara fiha tabula Allah ma tabale katte kokedi wala mijimara Allah ma gambari timme koyere wala tasawira alqasabi Allah ma sulle foto ne koyere wala kiswata hiitani Allah ma tagahitu hadare koyere maimun ibn mihran agar aya ke khara ada kwa ko ate wa nafa wal loram fayde na bure loram fay na bure ga sirabe maga kabali katte ma kon yere na kri din timmanu ma kem ma kon yere nan na bure kin gambar timmanu ma kem ma kon yere nan na bure kin foton da no ma kem ma kon yere nan na bure nya na tagay hetu hata kompe dinda asuta pe kem ma kon yere adamare me an kompe ho ma nyunga na halle tampile wujinen tampinu tanjike wujinen tampinu naya na kompe tuyori tuwanon chihekeri mwoshiri kitabu nukonde ii gonuti makaruhu nyani ii gonuti haramu nyani aganayi serebe gana iramento nto kompe nga tiki enya ntawu ya tagai nga sofene puru irame keli ndo tawe nagabashi ntakeno wala mulli gote nyana di tagai murunua buru anda hoto ndo tagai nga kenya ni puru alo ndo tagai ke murae nagabonta kena menanyati yambai nga na kompe ntagai nchu haga tapinga ntakeme honu danya makaru nga hodu nanya haramu nga Bukhari ngariti na Abdullah ibn Umar uga daga amei hoga rakiri walima nga adanyi ila kompe nchu tontoti iramenya ati alikaba nyilaka kumagairewa ikina tu iramelo na alikaba bane na hito hata Abdullah ibn Umar bugu ati kenti gande nyaka irwayi godi aga daga me ngakari aga tawu no ngani ewa hoho gari wali make garanga ati bani suna hay irame nga karabe ga karna nga furti korona su bo bakata gay fare nyimati sallallahu alaihi wasallam birembe fare nga daga terende go garne aisha tuti keda wa kumbe gani kompe nga ira terewre shi goro kompe ni aru irido fare ngari agara shiki kompo lakke nga gara terewre shi kenga hotu ngai fare change aya bonnyille iti faren danda mani ganya ati inna lamu awasu bikiswatil hiyatani walal ahzar ati alla minke ga inna litaga hetwata alla minke ga inna digire hetwata aisha to tira trewre shike ko na buguno ngad foto no kube ga nani kutu bakkai donc imeme na bi mihran ga higra ke nafaga ru rahit kuyi sankati kon sheri no aro kembre nga balukatte kupunu daga ankal shillo kure gal shiru rahit kuwa kanishi loran ni sharanu nyai adam mare ntinto anchumpu adu ada timu ndo mishikinu ndo kilele mu na gure loran ni kuya wala dina jiran na gure ga gabo mu go mu go yala ngana tanan jongu ku na ku finance wo antalo kuna nyaka en kana sigira bana misine bega ke munya kam ka konsheru nu balokatu ndo hoyinu gambari timmanu ti jikri dala ken ka ka ho ma asasa nyaganu maida kun ka luwe ti jikri dala na gure ro rahe na gure ro rahe gambar timmana na gure ro rahe mijiki timmana magan na gure ladi yomal kaman ko ta sire sugal na gure donu kunda allah antirni nayno farenda kenya ko sire yomal kaman ko ta antan be ko ku lanti wutu baki batenda bar allah nan tirni na katoy awan na katoy ken wani malihi min aina aktasabu fima anfaqa anna gure kibe ganyam magangara gollina kitam mobe adangara na faqa mobe lagar allah antirni nayno sere ma sim ma tike ne hore ina gure ne nyimya ko ne khalle ti mo be garin ta ganna yana kundu nya diga me ani kanga ko nalla ken di gare nya an khalle ga nalla nan kursi dai man illa gara yo man ka man ko ta folla nan tin da gara gode ron ko be arna qra shiran ke ma ha kutiba alaykum alqital wa huwa kurhul lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال مؤمن الله رجع جنّيّا كما فرلنا agana jihadu nyaganda ja wa huwa kuruhu lakum gajange kiga aga kuntamunda me mu'minun dan ke gajange mundam bala ukene mani puru allah gara afarli kamma kenya gonna goni ba ai hadamare men tabiya nyani kenga waini kallenya na gajange ni joge ngali na gun kasara ngali hadamare men tage mo nyani kenga ho ho gande gunu antalli ganda me a hetiti da allah farda ko ke boni basi allah gara kebe nya farla nga mu'mini kam masilami kam mangara kem ko so an kafira gunwa diga me muranu hetike nga hara mare men tabiya ni gajangin tan ni nanda basi yonkin kallen adi na gurem bonon de ngara nga jogini tabiya ndi hara mare men yimme tage mo nda na teri akan ta gajangi kem munda ka hetiti da farla buke boni wala wa huwa kuruhu lakum gajangi ke aho ni tenga ga maga akan ta munda wa asa me awanyana antakrahu shay'a aqullahi go konni wa huwa ghayru lakum kenya na gada khairi kella wanyana hadamare min ay hi go konna ngani nan khairi ngari hi go wono igana hadamare lona ay go nan proshena igana lono hi no go nan proshena andu wante antandi nganda me angana ro kempira wanyana ndangani khairi nga mangati akarsa nawarde anyan chaba ko kempal la mai garin kay mullaga make anna hi go konna ngani na antairi na di wa sa an tuhibbu shay'a awanya na ga hada mare men ga hoy go konuni an ga hoy go munda aga wa hoy go kanunu wa huwa sharru lakum kenni bolenya kada sire hi go an ga kanunu haranga nai rono be so ase nanda iwan konsani me magaro kride kada nyan kenda kanu akinyan chondo men ga buranda kanu buru an ga rona ri ananya ndanga ni bonenga ina tora kanda de anyi mena ti tonwa kada ko me awo kati nya ga mai gomo makempete hada mari me ngake mo godi koy hi gono anke ta mu ndanga nyina nkairi ngadi hi go gono anke nga mu ndanga nyina nkairi ta di koy wallahu ya'lam alla na hotu wa antum la ta'lamun aw kunta futu hibe ga dangado hibe garne khaybu alla na tu aw kunta futu wa akun ga ta hisu ila ga ta hotu kama ne be ga hinchu tu kenga na ga wara kibe ga ranya ga ka ba kibe ga ratu ari hadis sante ni farenti mamata wala muqdu siresu angana karanna nyamma jahadun kurenya wala mu yuhaddis nafsahu bil ghadwi anyi me yonkin kama do me andu masala ne tari jahadun kurey mata mita ta jahiliya ankara jahiliya anke nambire na nyashilami mu'mini nambire nankara amma jahadunya allah killendi anyi me maddo me hari jahadun ka kanunu anyonkin nanti a jahadu ganyari lenkin kenyi jahadunya na amma dume ke ga konnan yonkin amma dume hari mire ne ke gaini na waran yonkin da har kota bare na jaharun kanu na nyan yan kanu amma ken kan an na karan karan jahili farinti fatuhu makka kota la hijrata ba'da al-fath walakin jihadu wa niyyatu wa idza ustunfiritum fa anfiru farinti makka nyan hallen na nyaslamin debe serenda antaka hijira nyana na ngirim makka serenda antaka hijira na nyana bakka makka kadu tangara debeta na waina nya silamin bebenga magan tangana golle sunyana makka nanga nien kalashin ni kenga nore ado gadi na jihadu nya kemma bugadi gelli gana muraga magata gam buga daga jihadu nga kabugo akan daga makka nya ngi halle na nya silamin de bena sereran taka hijira nya na tike wa gelli makka gari waran no kutana basi ga Allah gari anya silamin de bena me angana golle be nyana makka nanga nya kalashi nangane Allah rakenga nore aro harisa jiharu manu jiharu mabude oro dunaga gilli jiharu nadia sian ta silabi unda angara ngari silami nunga ma jiharu nya sasa jiharu ngajaboi meshian tunda sino duna kafir nunga di jonko silami nunga mobe ari gari jonko silama nunga mobe jiharu ngajabi silami nunga me ashen tunda waini chorobe nugo jamanu silami jamanu kube nugi mendi kunyang kawana jihadu mforme popular sondo militeru na grini batte me kunta dabar jihadu karantanya na kana kenya gandanga wala ho ga islami jamane nga kunyay man kunyi ga kawa gemme a finance man na burinda gaja nyokunge maga ina jihadu grini dina islami kunte na grini batte me kenya man ko ganto maga amu ko sirondo to maga mo en to maga gaja nyugun to maga kempa na wajabo ile me ashiyan to da ha يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وأمر مؤمن نغرنا انترن دي وبيا غنيا سرسوي يورنا انترن دي قني nanti nangaja hurumin kasondi akibari nakambo junubu wai ma junubu ntai harami ani maharami hiti warnantir nike nangaja hurumin kasondi anakambo kuni mahamara konida kitalu fihi kabiru nashiren muru nangaja hurumin kasondi a junubu kore nyani junubu kore nyanadi nangaja hurumin kasondi nashiren gaja hurumin kasondi junubu kore nyanadi wasaddu an sabilillahi me kafirnu ngai nasuruncha gani baka Allah kille kebe awa uttu gari wasaddu an sabilillahi kafirnu ngai nasagai kebe baka Allah kille ga iga sage baka Allah i menu sage baka Allah kille ga iwai nasurunka sagani baka Allah kille ga bane wa kufrun bihi aro kafir mu kuga kafirin na wuti Allah yi ga kafirin na wuti Allah yi hillo wal masjid al harami aro kafir nuku iga kafir wuti mishir horomantike walla kenga he wal masjid al harami aro walla kafir nuku ga rasulunta ga nibaka mishir horomantike wa ighraj ahlihi minhu aro kafir nuku ga mishir horomantike sorom bugandi mishir horomantike kenga yiga nya sababu wa yanda mu'minino farendo mu'minun tonya makka ni degudi dina ngani jarabi dina ni fitina dina ni malla ga urdun kinna nan dungira nan tin daga madina konya ke sababu kafir nu ngara makka ko mbugandi makka kenga ni mu'minino nga akbaru indallahi kenju nu bunya horini allah nu udina dan na serenga ja hurmin qasokeli hurmin qasonga ja ngene julbu gore ay dare yagani qaida yugoi iganari shiretir ne sasa nanti karasa ke junubu do ke junubu hulani kannan kora kanga gellagane isu gane haramu nya isu gane junubu goronya ko ahilo annan tukusu harabe kembire na farabu bege na gannari kem farentin hurumin qasum ga jangen junubu goronya ni me kahirnu ngai tu saga ne bakalla kille ke bado iga soron changa ne bakalla kille na bade ariga kafira ko ti allah hillo ariga soron caga ni bakam misir horoman tenga shiko adu iga misir horoman teke soron bugandi na din nagato kunya ngono ta dina ta na sireng kar burun kaso idan ko junubu non nagati de ko am bonon ten ni dina ta na sireng kar burun kaso le iya junubu nan korai wal fitnatu na sireng fitina i dina ndi akbaru min al qatl ayan koto dina ta anna kariya ndaki ko gada da na sireng fitina na jarabi dina ndi manganya sababu na dinan tubu gani anabugu dinan dide kenyam bononta dinan tanna kare basi angana shirin kare di dinan angara kare dinan kamma duna biraye nyam bonai me yomal gaman kota biraye ngada kangana shirin fitina bakai dinan ni anda fitina maga baki dinan anda hillo bonondai duna bonai la gara bonai duna bonai la gara bonai donc kencha bonan na shirin jarabi fitina e dinan di nasirin fitina dinan ni magari dinan ara kenyam bononta dinan nakariya wala ya jaluna allati kahirnu kunta gilli yughatilunakum igaqum mu'minu kajanna hatta yaruddukum an dinikum mi gandaga saga ni bakka ga dinan ni inista tau igana katikenda gone kintakatina da game muradun dike intakatina da mana kaman wala kallawun tempaigara koyya kafir nun fakra langa ni hobe inam intum mu'minun nga jangen nga labara mindo buka ndo dina ni pew kenche woni gana ina kenya nyana kashi entida ashe gana kafir nun dalenki sujudi bane tanya na munyeke kama ashe gana ida sujudi bane antanya na munyeke kama iwa silami tu gaja na nosu buka ni bako dina ni nasunya kafir nga kenche gana ina kenya nyana kashi entida nita kenkita allati wa man yartadid minkum an dinihi shirebe gana sage baki halle anga murti nambugan dinandi fayamuttu wa huwa kafirun anga karan nando kafira bukiri amma ga sage no dinandi shirenyi dina nyadi am murti am bu islama won dinandi anya kata anya yahudi ay anya kata anya kreche anya kata anya kafirin qabla suyi am bu islama won dinandi nanto ko kafira bukiri ga kalenda mutani فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وكوكا منونيا الله راكو غولونغونو ني دونا دولا راسو سيريسو غني دينا ندانغا مورتي نامبو نانيا كافرينغا انكرا كافرا اوكيري غاما غاساغي توبيني يومل كامان كو دال رانكين غولونغونو ني دونا دولا راسو انغرا غولي سو دبر دونا دولا غرا الله راسو بونوني اما سيريبي غني دينا ني امورتي امبو اني دينا ني سلاما غوندا ندا غولي سيغونيا me alli murti ambugu dina ni me ahalle allari hinna nga anca ge tungondi na allu dina ni angarangu lube nya na kaso itabon angarangu lube nya na kaso de intabon allah isa ga ni kataba I want to go near me allah tanga na kara ikamani angana kara kafira kun kama goni angara goldu shu kaso sunya dunali allah di subhanahu wa ta'ala allah rangu lungono o hon tanga magan warno kisai wa ulaika ku kamannun payre ashabun nar ku ani imben kamannui aganaro imben nuwanda dumenari antapakka hum fiha khalidun iganaro imbeke nuwani dumena antapakkar nukse ha إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين آمنوا سربين وتمولة الله limnaganka wuku gombo muntum mushiwa walladhina hajaru arukubenu gara hijiranya nangirim maka nandaga madina nandaga di dinana hijira karite nu hilliwai na golli pure ngara al muhajirun man hajara mana allahu anhu parenda kelliti hadise ati muhajirun ngani kebe sirebe alla garan kabake bangara wara kene muhajir nyugo kene hijira nyugo na junubun payina wara hijira nyugo ga ne gadi nangiri kafirin debe nga ube hari debe be gaji kafirin debe imme silamin debe nyani silamin jamana nyani de me Allah tan dinan nga jibinun da barino anna giri yere nga anna daga dingira dingira be Allah gan dinan nga jibinun da barino tini kada hijira awanyana nangiri kafirin debe nga nan daga silamin debe arawanyana nangiri silamin debe imme angarantan dinan dabarino nandaga men silamin debe Allah gan dinan dabarino kobe a hijira nganyana imme nangiri kafirin debe nandaga men kafirin debe anga nyini kafirin jamana igwano ikum mugon koten nida silama unchere buru kafirin jamana igwano ikum kakalenta kunduma kum kampasu kui donc Allah wa gilli kuri kafirin jamana ngay nandaga kubanu ni nandaga parce que angatu Allah wan dinan dabarni kum ma kafirun nyani de qallan dinan dabarni kum kham wa dinan ku kafir banu ke sutu ko nyani hijira ala soro be nu gara hijira nya qaiti farin padi sey go warini ti farin padi sey go warini ti ko tay farinti sey banunda iga giri jihadu ma iga katta madina ta to o giri jihadu bucine nga o katta jihadu gore nga je tikken ni mani ti farenti sallallahu alaihi wasallam na anyon kin tikiti baka Allah kutaina ke hadise masa la kem padise masa wajahadu fi sabilillah qara jihadu nya Allah killenda kana duro goto agana jihadu nya Allah killendi mana surobe nu gatumondi surobe nu gara hijiranya surobe nu gara jihadunya Allah killendi ulaika yarjuna rahmatallahi kuka manum pay ko Allah ne manjiki anda ke kaba ko gore ngari mu'mini muhajirina jihadunya ngana Allah ti ko Allah ne manjiki silami sem kurun ko tenka anken karanchu junubun an karanchu junubun anken tanken yimmeru arjanna de Allah sirurun dinaka ha wa Allah haiga tukuwa da tikuwa nan neman jiki kun ka wannan neman jiki ga ah wallahu ghafurun Allah ni komen cuturin da nan ya junubun da ga yan fananda rahim Allah ni hinna nan ya tikomen a antu buyen fal daga binna ah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن القمر والميسر مامر ورنان ترندي دولونقا ارو ميسر ميسر تني كنير القمار مانا هيسو هذا مرم من غنيرونا دي انغا غنين دو پردي نبا جوي يغتني جوي هيسو هذا مرم بين قانم وقارم anga ganya ndo perin naga hi suriti ni kenya rajwe kenya ni maishi mwa Allah ti fare iwarna ntirni kenkai uhogabe na ata usiriti sobo anga juene imma anna ganye imma anna perdi hisu ga kemu gori anga rali manna ganye manna perdi kenya toni maisho dolo kenken tunde ni hobe ga hakle nyillana dolon khibare nyille qur'ana di tanun nakati ari qur'ana illa halun nakati tahana dolon minnen daga tenya ni allah ra jati ne manun nyimbeli ومن الثمرات النغيل والأناب تتخذون منه السكر ورزقا حسنا كل سورة النحل التي اترمكو تمرني دي أرو إرزي أغوى سكران أغوى هباكيا منه هباكيا كبه غا سكران أرو أغوى منه هباكيا كبه غا سكران دولون دغان تنيا جيتهانا مالنا جاتيا غرا نيمانو بينو نحدا مرموزا keni aya hana dolon kibarendi aya hillandi dolon kibarendi allah gati wala taqrabu sala wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna allah ti mu'minanu ndaka magati do sallenga ha nani dolon ga gagara mini aka shikira tonga ni kamagati do sallenga fo shikira ken daga nambuga ga ya ga ga diga mu benu konna ga ditu min angan diga mun ko nanyi mentan diga mun ceda wakati kebe kama ka salli na ka to ken wati a gelli ke ganya Umar ibn Khattab ke ta Allahumma bayyinna bayyin lana fil qamri bayana safiyan atun kama Allah a bangan de nyoda dolon kibare ni bangan de be go jarana ha gelli ke ganya dolon kibare ni hakiran ton da tun nan ta Allah warne dolon pram me puri daga domi buru Allah ra haramin dinga bonno wonya hana addagan tan hillandi anyi alnga minna dagan tan ne ka salli wati ngana tin to magamini puro anci granten na magasalli kenni aya kenni la hala hillandi nga la hala shikandinya hayke yire i warnan tirni dolonga aro karate mashiru ke qimaru anna koni dangani nantin na hanga bengi ni junubu ngiri junubu na kori na hama mi harisa alla mahrami mi harisa wa ara hukuna di surunga qawidu qurashin umar tun kama alla harisa abanga ndoda ngani dolon kibarin banga ndoda banga de be go jarana harisa de kene man man billahi la shikandi betige nagatandi alla gatiya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisu wal ansab wal ajlam rijsu min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytan an yuwaqiya bainakum al adawati wal baghda fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wan salati fahal antum muntahun kyanda dulum param pew kewa suratul maidah ke aya ga yanqa allah ta'ala wala ma ganta wala mu'minun ti antahina ya rabbana antahina allah uda wara uda wara dolon dike murahala nun nakati ali allah ti farinda i warnan tin ni dolonga aro khimaru hobe anga ganye no perdi nyana ga kenya ni khimaru mai warnan tin ni kuma qul ma mara koni da ngani fihi ma ismun kabiru junubu gore wa ku hindidi al khimaru mansu ke duweke aro doloke junubu gore wi ihillidi wa manafi'u lin-nasi arunna hagabi gawi ni soronda yihil junubu qorewi ni nahagabi gawi ni soronda ngani wa ismuhuma ka ihil lina hake ihil junubu ke akbaru min nafihima ina hake ga gabu mosule junubu ke begi hillidi i junubu ke an qori na hake angati junubu ke allah ra kenya bane men na hake ra kenya manafi'u na hangabe me adan ken na hagabo haide ajunubu ken qora junubu ke bege ni an qora ina hagabe kai dolon na hanyi kan ai maga anna gaga anna gara shinye ga anna mini angana minan nasule anta hante garanta diga mu benu kunnan ni ko sere ranta honya na anan paten ngasa anga soyini tanyi me anga santi tanga bontene tanyi me kya nyana hakeyi maga maisurun kan nan ne kan a juyen kan nan yi kan yi maka yiro no juyen ne na guru bucine amma golle amma tambe an na daga na guren ko nga ben koro yi gono ni sun pun tono tai na hin ne sun pun atai ke an yi kembre ngam e wa kembre na juye ke kan nan ha me allah ta kunna hanu be no gari da junubu ke be gari an koran ha ويشالون كي ورنا انترنغا ما جاء ينفقون إنا بروندي ننقوى نكا النفغ ننقوى نكا نفق النفغ إنا بروندي قل ما مراقوني لغني الأفوى أني ميغنا أمبا ينشر بكا نابريندي كيفي قطقنا كا النفغ هاجو واجب انتو بيغاني ميمغا هاجو ضرورة انتو بيغاني ميمغا أنغر انتاني يعني حالي angana kunju buganna burendi birabe hobe ga tokko kempande kenya na foga kadhalika allah ti haygara ku banganda gara mo kebere yubayyinu llahu lakum alayati la'allakum tatafakkarun allah na ayanum bangandina gara kunduwa makisa gudangane agana simme kenya ni allah fare sallallahu alaihi wasallam na foga den kibarendi farenti ibuda binafsika ati juma nyimme ayilo se gandangara na gure kita na gure kan nyimme na khiri ketu hido anna ira merondi ashe to honna nyanga ayi gande anna iga anna jara niran duwanga masa du jara tan na gure ige ayira merondi akka mundu basi abdullah ibn abbas rakiyuko ati junubun ta serenga sereben na bure kul ma shitan wal bis ma shitan warkib ma shita ati shenga ndai gandi mpaso be gandi nganda ika iram paso be gandi nganda alondi chetu hum paso be gandi nganda ngani akobo kam paso be gandi nganda akobo gelli hinu hilli gana mputa hontang kum pinu hilli ne kanga asherfu hobe gani kempendange maga sherfu ndabari asirf al-ishraf nan kempendangi maga kenda bari na kempendangi maga kenda bari ahillandi nan ngasosoroma ahillandi nan ngasosoroma atiku hilu hilliga nan puta anna gure mugobe gallinga dari ada bari setu hosiro kobo kasiro kobo iranchiro rondi igandi sireiga mufaren katanga na shen kita ajuman nyimme hilu anyimme na gairi kengari qayghwani na gure ngasoro yigonu maga iwatunua tokotoro nyi meti na tiho wanta dulle gare tanga mai ganga kala ken ne gairi na buran ke ma anke mpo hiti ken na bure yo ken na bure galle nan ke nga farem pai do kun kama nya gati ta isa muda dinar gati dinar en kome drahim en kome tapim kome paske na bure niya anke shemul islam tan nan na bure nya ko jogenya sere haju kama kinya joge ngaruna di ati na gure muri manan ni kanyam pa ju mana kinya tan nam pa ju boy am pa ju mana bua to sakan ati nu kota na risalatil wudiya dan nan na gure nya kwanci to harenya awak gike nga nga surugana am pa ju mana kinya na seta am pa ju bante jokan di nan golle na gure li tan na duna hata ya sire sun na gure ne an kenya komenya na gure nga anna yiga anna rondi anna sadaqi ka na gurenga nyanke nyaga kemmarana anga murnu anna jate anna sawaranta yigene akenya komena anke ngakita fare payro kenya tike kama mpala kintenya ne na gureng komen pala kintenya jonga nyimme she nganda ngana anyimme hate kena anna mbire atike ngana girno fatasaddaq alaiha jonga nyimme anna saraga nyimme hilo fa in faddala shayyu gelli ho gana to fa li ahlika ankore saragindan duwa hilo anyi me haju mana suru na gure de kebere nga ankore fa in faddala shay'u an ahlika faliji kharabatika jalli ho gana to go gadi ankore nga halle amma rentindo fa in faddala an zi kharabatika shay'u fa hakaja wa hakaja farim matika de jalli amma rentindo ga haju mana suru ketan na gure chau amma ken kwati mani harisa maren tin to ngana kun ka hajun churo fa haka da wa haka da asan anna kuyi kundo anna kuyi kundo anna kuyi kundo allah dinan do miskin do fuqaro faren da kenya ko sallallahu alaihi wasallam are hadisi di gada be hurata hadisi faren ta khairu sadaqati ma kana an zahar li ghina faren ti sadaqa num po shirenga ni kebe an kariye palle bakan na ure beri na ke mutuna kuyi andam pajunun churo bakari am paju kare gare de jonge den taka ke na ke mutuna kui kenya sirene saraga yon chiri paske an gabanta ni misiri doke mesere anyi me hajun gunten ga ke banga na to ke ngwana na kini miskina nga le mana ko koten ga ntam ma so an ni misiri dai parce que ngatine ah ndake kine kere ga ah mai ga ko nyimme ha jumpay bonu wala kangara ho ho kini serenga ampa junchuru hallangara ho kini serenga antakan ni misri roke mbatte gadi farenti wal yadul ulya khairu mi wal yadul ulya khairu min sufla wabda biman taul farenti kitti kamurun ke nyampa so kitti ure ranke mana bala sirebe gatine hamu kenya kitena kamuli kenya mpasu bala sirebe gib kitemba hilina kuyelaga kiti kamurun kenya mpasu kiti ure ranke nga mefarenta ngana inafakandi ni jonge kubi nuga mkore gankamu tinto edakana meoku sasa nafakande mpo gabene kanga anda gana siro hale ya hilo amare munta kita surunga tintanga abdakana mwakebe suru indenge kundu nyanyi nafakande indenge kundu nyanyi aha الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ قُلْ الْأَفْوَى مَمَرُ أَنَّنْتِ أَمْفَى جُنْجِرُ هَلِّبَّكَنَّا بُرَنِّ أَكُتْتِ كَنْيَا سَرَغِ كَذَلِكَ أَلَّا تِهَيْكَ رَوْكِ بَنْغَنْدَ غَرَمُّ وَكِبِ رَغَانْ قَوَكِبِ النَّفَغَنَا غَرْنَا بُرَنِّ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ أَلَّا نَا آيَا نُنْدِي تَاغُمَانْجُ كُسُ بَنْغَنْدِنَا غَرَا كُنْدُوَا لَأَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ كي سابو دانغاني أنانيا سابو أغنى سمي أنانيا سابو أغنى سمي في الدنيا أغد دونا دون كبارون والي آخرة أرغال أغران كبارون أنانيا سابو أغنى سمي أغد دونا دون كبارون أغان قوى كبير دبارنا غناتو أغنى سمي أغلى أغران كبارون أغان قوى كبير دبارنا أغناتو ويشالونك مامر مومن غرنان ترند غدي أن اليتامى اليتيم قي aliatimu mu'minin wa aliatimu nyima gaiwina burunchurukana iwina buruku iwi kappa ina buruma igi surukana Allah gara aya nyankani nanti surubinu gali atimu na burun nyigana ni tonya ina imbenya roni nukondi seba nubinu aliatimu na burun gaji magai garini ina burun nyakambi meri ikanu irifare ntirundi sallallahu alayhi wa sallam nanti oku Alia timu benu kumaga odi na grundo ona grun nyagambe puru oni surundi puru oni surundi igande mkakadi alia timu kuna grun kakadi owa na kebe ayanga yankani kanundike hoho lia time nyagamaga adaga lia time na grundi na grundi mbumeli alia time na grundi akara aime na grundi ikara alia time nyaganda nasuro aime na grundi inyaketa igana lia time kena grundi igana igande be surara inda igande ke gai gari akute inda tuga ken kanyana mobe ila sami ke nani nanti yala uga ke benyana maga nyoga julugun kita ire faren tindi kita ala timu ko khabara di gan kawi na bun churo kana mobe kul mahmara koni da ngani iwar nanti na timu ko khabare na koni da islahu lahum ghairu agana shuro nyala timu da kenya shire na hisron ta kunyala timu kan churo kati menui na gurega hobe maga agani na uruku suru gara ni suru ni kenya ni khairi ma wa in tughalituhum fa igwanukum qagalla ga na ganna burundo la timu ko ganna burun nya kambi medi ni suru ga ga ni nyani basinda basinda Allah wanna nundo la timu na mun na nuntu nya kambi medi isuna nyina ga na bane maga ni kuroshi Allah wala timu ta misun dan ta misun nya kambi ni medi isuna nyi ewa na ga na bane maga ni kuroshi basinda kuwa basinda kenga wallahu ya'lamul mufsida min al-muslihi ma Allah wabbunu nindana ntubaka shuru nindana nile mana Allah higara gongo nyarti ki gai ngata aga na burundi na burun nyagambi meri basi ntaka aginu nyani sirebi gani na burendo wali atime na burin nyagambi meri tina bunundia Allah wantu sirebi gani na burin nyagambi la atime nkana burin tina shuru nindia Allah wantu awashiru nindana bunundi ndano ntubaka shuru nindana nile nyagambi ndeke nukondi kumi nunga li khande nyati bunundi ndenye Allah wa kuntu baka sirundi ndarundi walau shaa Allahu aganda Allah kanu la anatakum Allah nyakoto ndinaka kama anata gana li atimu kusuruga agani nagurun chorogan nisrundi da agam magi nyagamaga nagurun deba agani tori karaga nisroga agana gana nagurun togo karaga nisroga agalinga Allah ranya koto ni naga kamana ke waraga kam inna Allah Allah adijun Allah ni kusun da nan yayi iyangan katandenni wonta Allah kusuno hakim Allah ni hinge munda nan yayi ine mande kan sire suru ne mande kan kawa wonne mana ha ولا تنفع المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنفع المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ mu'mininu kama daga hillakapano yagarunyami kama daga hillakapano yagarunyami hatta yu'minna migana tumulide hillakapano yagare begi hillakapeli musrika gunya kama mu'minin maga yagi manda tumulia andali mranka kuti Allah ibreke baga tumuna gara hillakapeli ngara Allah yagi kana tuhi hillakapeli mu'minin maga hillakapano yagare yagi wala amatu mu'minatu yagari mu'mini hari kenga ne ko mo yagare nyai khairu min musyrikati kenya mpasu hillaka pana yagare nga walau ajabatukum hari hillaka pana yagare ke haram porenda dambenda na gurenga na bakaba kwa aga haram poram mugomo aga nya dambi gumay mugomo aga nya na guru gumay mugomo yagare nam pasa yagare ke be hari ko mo yagare nya gari mu'mini ga nam pasa hillaka pana ti dakna kaba ko mugomo wala tunkihu limushrikina kama daga hillaka pano ibu kama daga kun ka yagindi aga ho yagaruma wala hum tabati raketa farinti la nikah illa bi wali wali nun ka keta gelanke mbega ni yagarebe wala gunga maga maga hilla maga yagareke yagindi hillaka pano ibu ngade yiwashu ni mushrike nyai yagarebe wala gunga maga maga yagindai hatta yu'minu ma mushriku ku kana tumunide gana tumunide bire kebe ya garebe wala gunga maga gana mun dolla wakinnai kana tugi mushrika gundi wolinu kama daga aga ho ya garun kili mushriku ku ma wala abudu mu'minu igu mu'mini hara gana komenya gani khairu min mushriki kenya mpazu hillaka pana igu ma wala wo ajabakum hillaka pana go ke dambenda kabila agara aga kabakum wasu Quran nu kuti illa kapan ya garin kapan le maguna shirin khalikati jahannama imbe illa kapan ibon kapan le maguna shirin khalikati jahannama imbe wallahu yad'u ila al-jannati Allah gana kaman na akhir kata arjannai wal maghfirati arajun go yampay ngollu bi jini tidu may murema Allah na kuman khalli anna gollu adabar kube nu ganki nyari janna Allah na kuman khalli anna gollu adabar kube nu ganju no nyampana tidu may murema yubayyinu ayatihi lin nas Allah wi ayanum bangandiri soronda la lahum yatadhakkaruna minashimme ukira ko ikata mu'min islami ho gani kafir ya gare nyai illa kapan ya gare ayya untara mu'min da iwo suga gani illa kapan iwo nyai andage me islami ya gare mu'min ya gare nan nyai aga nyam ko ko mem ma ganta illa kapan iwo no Allah ra kunduran kare gare baka kahirun kutunde yahudi anun nyagaru arun nasara anun nyagaru Allah ra kun ka duran kare gare baka kafirun kutunde ni ya gunde gani islami da Allah tu wali muhassanatu minal mu'minati wal muhassanatu minal ladhina utul kitaba horo yagarin tanganto mu'minun de qari yaghi wal muhsanatu min allazina utul kitaba aru yagarin tanganto be kitabe ga kinu kube du yagaru be mutangante ngani qara kunyaghi kunyagun daga kada ngani kitabe ga kinu kube nu min qablikum akane ija'ati tumuhunna ujurahunna gellaga na kun kitabe gan kay yagaru agani hutten kiniade muhsinina inya yagarin tanganto ghaira musafina jenana yagaru ba kitabi kan kay garibi anana mundana yagi yahudiya yagare kerce yagare aga sartin nukwa anya yagarin tangante jena na ga hedi anya garan ana yagan na hutten kina iya gunda ga hada me umar ibn qattab kiyani ari shaghigi ma qala tajawwaja hudayfatu yahudiyatan hudayfata domi yahudiya yagare go yagini fakataba ilayhi umar umar ran letaran ci hakkatta yi qalli sabilaha atangal ya garke be ya ngi killen arada awara fa kataba ilayhi wujay fatagran letaran ci hanna warakatta umar yi atajumu anna haramu fa qalli sabilaha ya la umar anna kunnata harami ya ba nawara fa qala umar tu la azumu anna haramu kenta kunnata haramu tanide ولكن اخاف ان تاتول المميسات منهن من ككنا سرون نقوب ككتاب ان يغرد مغجنا نوليتي يشمرون بدون مغدغ كنيا ولا جلو مركندي اني سرون كبنا كتاب دونكونو يغرما اتي سلام يغرين غبن دينا سلام نونيا مني ورا مسلم ما كنت يوم كل ما هرا اجم يهوديه يغري سرنا يغي هر هلا كبان غني كافر غني kerce yagara ke mesrenna ya har killa kapana ngani kafri ngani metuanu ntisanka toku wati kere sereni du kurosia basiren nan qaso alladhi yahundu ngendi mani alladhi yahundu ngendi na barka samunda nya mu'minu nyada basi kaman wora kallamu ntangara golde sinesuna allara wantu bona dire be boku mu'minu boga tongoni tikitabi yang kantendo haren chua kencha budani allagara kembire ngata wureta gumundo injila gumunya karunde ngunduda wasu odungeti harun to odungeti kitabu yang kantunfo Allah rakanya mu'minun qara na kupuku kahir nun kutende ni yagaru nyagun de ngendu rapane ada hillandi yagare qaliban dina gergeren tanta yagare ngaga yugo mundaki na gannu kobana nunya angaba kitabu dungonu yagaru ku yahuda nuno nasara nu mu'minun ngaji mugobe awu atinga dina ndi angani yagi angaba qaliba yoyinden iwasila ma wonna mu'mina kudambate wasi yagare wajunden nan kawtaw ya wajunden nan taw nallari antaw na diga millaga antaw na chanje kiya sawura Allah gari ya wonde ngi mu'minin dugani be ogari kiye ke bede silaminun to agullugo silaminun mu'mini timman den lugo silaminun ni arun nan dinan fama lugo silaminun ni angana to yagini igamanke nyimetalo nambuan dinan di suwanci kane andiran uban lemmu nganyani galle sankati dunagara sare anu benu tawuni angana amerika yagare nyagi yahudiya yagare anke lakel lemme mutu tangar ni kenchoro ga maliere yagare ke ga gire ko rasa ga kinyaide iwa interpol nun girinde na haranga mamburu sikare gunne kare wada allagano iwara lemmu kuraga idi wada franchi kunduma ina konno ambassade ke ada ireta wa surongir ni nandaga ma shekere nandagira gal ke sabu da ngani silamu na du kuroshi ya huma ama haramide ka du kuroshi ya huma waini anke limanuma koto andi nan tuwa huma koro ira wanci kandi nan dinan di gamam bu andan dinan di wanci kandi di gamaka tanke nyimera le munta nya nan kande alle mu ma nya kafir mu mai magadu man don ke sabu da umaru hikimanja wura gelawo gati ati ya gunda gare ka silami ya gare ngabo gare silami ya gare nyabo agani wara sankati ukudan ke kiyedi silami bega na dutan gyan ni ya gumpa ni to nan na silami ya gare nyabo kenyam bas o sire suga di ya gino ngani aranta ha ju sumure ira boso yi arna prashiren ki bun ha na gana kenga na girno hadisul li farengati sirem magadaga hillakapana ya gare ya illa kapana yugo mu'min ya gare ma daga yabai faranti sallallahu alaihi wasallam fi sahihayn bukhari wa muslim undi abi hurata hadisin ne qala faranti tunkahu almar'atu li arba'i farenti soronna ya garunya nya gani tihinu na katidu banami igonu hadise ke garanti farenta na ya garunya gi farento na ya garunya gi tihinu na katidu banami faren maken kanda hadise ke manani farenti tun kahul mar'atu li arba'in soronna ya garunya gi tihinu na katidu banami soronna ya garunya gi tihinu na katidu banami limaliha soroi gonu ya garunya gi nanti na ure ngamo sheyoku menyani bannanya ninna ya ginna laga pura anin kunna buri na na buri kikita honu wa ya gari nya gani tike wali hasabiha farinti suroi gonano kunna ya gari nya gani ti dambi gumenya kabila gora gumenya ni dambi gumenya ni bo kenga to koi wa ya gari nya gani honu wa ya gari nya gani tike wali maliha ha oli jamaliha honu wa yagarin yagini ti aharam parwego yagarin parampare nyani nga yagini honu wa yagarin yagini ti kenu wali diniha honu wa yagarin yagini nanti dina gumenyani nakato maksuru suba haram marim mengai ga yagarin yagini ta kun nakato du barambian immanati na buru gumenyani anna yagi ube dambi gumenyani na yagi ube aharam parine yagi ube dina gumenyani na yagi farim fayang nalla kilera kita farenti fajifarni bijati dini taribata yadaka farenti sasa tanke bo anke ngankawa na kebe dabari kudi anke na mkurti kata anna mbangeti dina gumekea mungu lena farenda ngara kile ira kita ate wa kembire nga dina gumekea muru anna yari anga makenya ankitenga wale shemi mana rabu ngakitali nkata tike anga makenya son kiti duro mabakati aure ni kenya anga madina kume nyamuru na Kenya kesu anki tengareshe ari ibn umar ma Allah fare sallallahu alaihi wasallamti ad dunya matao ati dunai meni dagame wa ghairu matai dunya al mar'atu salihatu me ati dunat dagame posire ya garin cirenya me kanya garin cirenya ke na urugumen ne baharam pare ay dina kume jagarebe gani dina gumenga kine ngana nya amerika be wanyana kine ngana kaba ke be wattu no angana haita so nganya galini adi parlan jallum kuroshi ari sumu kuroshi kiani ya garin jire alla gana sirbe war jaga ke anda duma daga munyu ko kita arna no de la ha wa yasalunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilun في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المحيض مامري ورنان ترني يغارين انا الا دان قدي سريدار وسقت غبانه با سريدار ويغن دومي با سريدار ومن دومي با وينري انا سمغن اليهود كانت جهادت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت yahudi anyunyi ya gare ngana rollada ndida nta igene dome ida nta sakka kombo banedi ina nyana ko honyo unte nya yihwani ya garunga gille tiwi gijimenta unu ke islam agoy ti islam agumi ikum pakenkine ya ti islam agunti qe ngana itagani ya garu hilli takenkine igoy ti islam agumatelo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya garu aga nyinya ko honu nya nan kaso islam agunya ndagaro lakai yahudi anun ki ta nyugo hay ka ganyi ya garun kamma an gana ro angile green illa ni dan tay gene do mi dan tam min do mi dan ta sakka kombo banidi mangan daga sino silama golli na ken green daga kun kamma yen dinu ma kunti ya garin ni imbenya fitina nyani imbenya arabun jahila un ne kata silama un garni lenya garai du banan be da kummenya jaba an ga ta wuna nga mpa ba haini a kummen jaba na gana duguta nan birantin nyankandara nan burani silama gulli na valeri la kuma na titiri la ga iketa agata gilla ganga leken islama wote al musawat ti gondo ya garin nanjiro amna aqra shirin gino ya yiwarnan tin ne ya garu mana illa dandi ya la una mananya fare sallallahu alaihi wasallam igara farin tin nike ya la onchure bakiya ba odi maga sagu kompo bane di ba odi maga yige ba farenti isnan kulla sai illa nikah atu hoho gallinga gara garu ya garin nanya ga maga sagu dai bane ta Allah ti warran tin ya garu mana illa dane kul mahmara koni da huwa aja la da kebe ga ya bakka ya garin a hore kebe ga bakka ko nya kuntin ne hoy so bin tanyani fatajilu nisa fil mahid ya garuma na illa da ken no ni illa da ke ga wakati be horengi ya kama ga tinta ki saqi kasure baki ya la da ke wala tagrabu hunna kama ga tinta ti saqi me ke tinto e manam beti nanda ma sa mutte ga hede manam ma sa ko kane ke kenya ga na gari maimuna ta hadisandi ati farin na ayya garu ku na illa da ni agana mun dai do hobe na dagalle ma hunya tinan na iramen nyetuwa na utonchu mpoke kata mkurungu anna iramenye tuke ngatani ampate mkutenchu dagara kenya ni fare ngati hoho galinga nda atabara ganta ya gare aganta sakale magumbane kasure baki ya igana ilada kere kama katinja tisakai hata yete huru na mi igana shemo mahore ngana kutibaki ya birabe faijata taharina geli hore ngana kutibira kebe faijata taharina geli gana yamu keta tahar nani yanke ni awabu Allah gati wa in kuntum junuba fataharu janaba ngana gai kha yanke wala hanakin sinna go hanakin hatta yatuhurna kin ma horenga chiya ya garem poren chikken atu ini ti hinu hilidu banambe inati jufufa al qassatul baydai ya garem tun ta qassatul baydai ken ambe jufufan nikanga yagare nyimme gana iladan no ndi aga irame ke be nyana gana ha kutugo na goren tikiti pura magabu aga irame ke be kale na goren na tikiti pura magabu wakati uso wa watu ko ken irame a haini irame ke kante gana bugo hore gan ta pem kenya ni jufufa goren kuti ami sale nga ko ngana gobini ngana ko sutan no nene aga ra goren tikini bira be ngara hutu na buga ndanga ma ko kurumba nyai goren tikini jufufa ni kenya qassatul bayda kenya ya garim la an ya garin tuntan alliga ya garun yugonu aho gabe Allah dan ana kuti horinga sigi pem jigulli mai wa baka angara kenga risu anna tu horiyam kuti apyo yetu huruna keni kenyi kama ga tinta ma horinga na kuti horinga na kuti Allah ta sakadai de faida ta taharna agana yang kibira kibe kita horinga na kuti Allah ta sakada gama yang kibira agama yang faida ta taharna me gelagana yang ki fatuhunna min haisu amarakumullah qari katya dingira ngakita Allah garaga nyamara kan chabu dia dingira kibe kame kenga nyaketa jonko jira halna ko de me hobi gani ya garem pallagana ha kuto ahrami siren chabu yerenga ya garem palle siren mari kame ro yerenga fare da langan din litik roken hadisi gabri roken batte maga kamera halle ri kem prabi kenta gemme Allah garan nya mari tinno ko kebe ke kane ke sakka nyaay denga inna la yuhibbu tawabina Allah na tuba no nya munda wa yuhibbu mutatahhirina Allah na shiri sunun to nya munda Allah wa tuba na munda Allah wa shiri sunun to munda ke gari haidun kabare nya ri oda ko na gara ya gare ngana haidun di yigo anna la to bakkai maga sabudai maga sakalle mo ke bana maga ra sakatte ke agar wa sakatte ke bana agar war no ko ha bana wure ahatin no kuntu daganda na utusum po ke kata kurungo ma hobe ga ken na yere ngara kem pal hatem kutten tu daganda ka hatem kutten tu daganda ar wa min ni giram kolle na an an min nai me mu na tati ku nganya na lada ni i ga na min ni girhe na ube ga na min ni giram kolle na ira ga batte ke me fare ira kenta mu na min nai andara wa ho hanyana yahudiya nu ko hakran la be gano o ku islam ma gunda kem bugono yahudiya nu ngara kem bugo a itike yigo ha goni akengara hisu mu to ko akenya na fuara kencho ya faringa ti sey bonda ko ho gandi ngara kara dabari kama sabur ya baneta yahudiya nu ngara ke mu ti ke go woni garo ko bari sum ko mana tananya dabari asaka faren pe nu kula gara ma mun dai ro yahudiya nu ngi mu ho ho wa tuanu nda hadisi gonuriti nanti faren tangana sabudo ya garenga anna dinar anna min qabl sadaq aw nisfu dinar ma wala min qabl taqalli yagarin yilla ran no gondi mungwe sanko ina dutu na chakuda na to ila ran yiga son no gondi farin tan nan men qalle sarago ube men qalle taqalle to anu da meso ge hore wa to anu ma ke hadise di honu ti hadise ke masa kube no gati hadise masa kunti don ko ngana kinyan ya garen na to ko kason di anda junubu nya na Allah kafari je simuran nan chage katti Allah me kafaratan anta dambatte hadisi nga saha kube nu maga iti kembire nga anna men kalle sara ube men kalle tagande men kalle keru men kalle tagande ira ken kanya kam moita ganani lada horem panu nya ganai horem ta hanu nya ganai angana sabudai men kalle men horel lagaru nya gani anga sabuda do kutin tinto ancha kuda ken ati nya men kalle tagande kem padi sere ga tuanu da mesoga hadisi ke saha inda asaha in panu ni ah نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين nisa'ukum harsu lakum awa agaya garukuna aga sogotenu nyani agaya ku aga sogotenu nyani birembe kaman wara kallan wonte ngara sere ya kenyan chogoten na hinu mani bewo maaye hi hana ya la sere an chogote ke be anga sogono angam pamillo no teke na goli na shinoniwa mantanyana ado jabande fe kan kawanna rai makempe angam pamillo nan te kay mo ke bele Allah tan nyagare ke gana wonte nya aga ko shi annam pamilla gai gandin den da suru din denga ko anga te ke suru bana mo be anya kay turu ba kungu nisaukum harsu lakum aga ya garu kuna aga tenu nyai fatu harsakum annashitum qarikata aga tenu ngam mo be gara basala ya la sirin ka gana daga tenni anya ho nan te nga sokke ngai no ko be gran linganda ko ta benta jimmadiya kontine ma ga sokodo re sokodo re karabi ga linganda ko ta be nga sokko mututi re nga wai nan nya ho anya na ho nan te nga awa siren ka yakin na kundu ne mo go be garan ce ga sokodo nya kai nga ke mu godi ajon ko intenya ga nan dan cago Allah ko intenya nan dan cago asigin te wa asagun ta ta gun da garaga nya nan mo so nya kana ke dita bashi sultan kama ante nyani mugo be garan chaga nyakum buwa ke ga yahudi an yi tinia tangana ya garen cingin ni anga sahuda batte ube anga rabbi hindi nan chaguda angana ya garen bini nan chaguda batte tillem men ngarni ahwalu ti aya qur'an aruna ya nake yahudi an yi kenya kono ti qur'an ata wonu ya ke jaja mahammi waraiha jali waladu ahwalu dangana ya garen bi hindanga sakuda batana ga hakuto tilemme ngana yi agana lemme be sara kuranga ta kuna ya bena Allah ra aya nyang kanini diga meke girndi tikem petito mu anya kenna ko antu ko tenya mu be garan chaga ndan chaku iga kebe konno to muta aw faida tanabe go ma sirin to ko te ka gondi angana munda na ten to ko anta kulli hunje nya sanke no munyande ba illu hunje kana hunti ana didi magadan na ha makanya hewa siren karu ya garen na sabona kem mugani mani ke ana go sogori anga wallalle kandi agana didi lenka kere ana didi ana didi maganya hada mare menga yonki na fute na ladi anga nai pakobe sera na bugo basaran sawiya ananya hada mare timanse ma agana koron nan koron magadan na ha kwangang nyilu hunche karuno munyandi mwobe na sanki agana kuwa ka jiri jiri rira magaran na lembe nkani kenyo ando ya gare ngana sabu wakana kembu wali mani kegana go sobo denya aga naru lenkan da aga giri ni malemme ga sare aga ga giri ji magadanna nahatana ni mani allaga tin nisaukum harsu lakum serenga na itten chokono ga gondio yala annu gudun dara guna nasu goden ga ben chokono chokono na ilen ga ben kitan manna mani nya anna munda ante anna sugodi ga ya sugonna ilen ga ben kitan mani bane suna munite nan chroina ilen ga ben kitan makenya awa anya kenka bane suna kanuwa gade an nan ne nan ya yagunda anya kai annan lemmen ga ben kita waini te an na su gonon nu lemmen ta gonon anna ille ga ben kita awa Allah ti ya garen kanu kundu ye ara muru an ara mure dan kanu nya nya ya garen ka sakalle ma gonon ille ga ba kita ye annan lemmen ga ben kita annan nan ne an sakoro ya garen ya maqsuru nya nya annan lemmen ga ben kita aru gadang anai sakadwa nya garenga anna ngannya nanti mbai sakadwa gareke ipuru nindu tanga jene nya anna ngannya chakadinya kake puru na tanga jene nya na kumannu gana timamma ga hari sakalle mawke ganya na baraje nya Fariji sallallahu alaihi wasallam agadu barambe Allah wa gattu bana har an kane ke an garno nya garen kane da Allah nan tubana ya sey banu talla fare godu banambe uno yunkin lungun dabari Allah no tuwa ken kai atiya langanan kana kiro haramin ni junubu nganga mantana iti junubu nganga atanga naru halalen kali junubu nganga baraje nganda hari sakalle ma ke anganni ati baraje muri nga koy ken ngarni kani teke faida be gai anga tencho kuno anga mundan na ilenga ben kitam gobe seren na yagaren kai yagan nan chakalle ma wanna kan wanna lemme ga ben kitam kuno kenya ni fare ngati tajawwajul wadudul waludu ati yagaru benu ga khanuna ga yi khanuna ga kunya yagi alu yagaru benu ga sarine mo sri fare ndo warakatai yagare be ga sarine mo sri kenya yagi anna yagarin charan nan tunu kam mo aka bilam mo agira yagaru benu ga yaga kane asarano nyimbe ga lenga be nya saran na tagmanche mututi kenya ke yagare kani sarano je atona ya garin charan nun ya yafi ku be nuga lemme ga ben charana pur yo mal ga man kota iman to nun na gabo toy me kafirun da mani hakra law to katta silamirun do silamen jamanu ma ke gadi dina saraw lo gondi kafirun nun kunto kuno saraw lo gondi mani a kuro nda gabo o wi kun joro no ikun butuma kutuno wi kun kanudi o ga nan gabo o di kun mara jote ogana gabo haklanti nga bakodi soganu nga bakodi ngari karanganu nga bakodi tuana goro nga bakodi ora washiki to ime ikun kanta munda silaminu nan chikiti ime balo nyandiki ay kama iganatu otigi kama nukube ona hanchu hay kama iganidu fori wa khenne munya ngaina bugo ure yerema ka hirunu nake bani amunda anga munda ka angara ngari ka hirnu anga mu ku igati ni islami jamanu nusare londi illo into ko hakki ko tana hiru umu kana gabo ikum pakren ta taw islami nu ngana gabo ka hirnu pakren ta taw hillandu gana gabo ura wa shikito imme ikum kan ta kemunda to ana gorong apa ko ri so kana gorong apa ko ri jagunda na gorong apa ko ri na burugumu apa ka hakkala to na baka gajanyugo ngapa ko ri wa gabo no wanya na gajanyugo ngabe ngapa ko ri owashikito ime kumpanda ke munda donko aga shuru benu hakle ni tangana le munda kati sara ya garen tara in cikin ni anna to kokena tanjimul auladi kem para munta ni islama ko islama munta to gana tai ikhwa be gella anke ngana ti tinda le munda kati kita anda ya garen tara in cikin ni akemba ne anan kemba walla suhura na andi sara in cikin le mukuna tiran takalla kota bane wa Allah gana kasara ritin ni sukari kota bani anke nada ni yagaren chare kanyille agana maniya wala adana le njuru maraswa agana maniya wala kenga he yala anke ngato kule muna katipe hologa sare yagaren garini le lagar kube sara andu na nkere ndalla gara kere na kunya da ngatu nti Allah imbe gara kere ntakandati la teduruna agunaukum wa abaukum la teduruna ayyukum akhrabu lakum nafwa ke Allah tangara ngadi gara kayen takande aga ha banu kura gare muku alle me be ran na handenga ntin tanken takin duran talle muni kenta ken duranta le mondo ya lan dunan khairin illa garan khairum bakal le lagaru nyadiba uben dunan khairin dol lagaran khairum bakal le mpanu kuran kenta kentu anki ngana sare nchigi ni kendi aga nani kuna kato bega sare an dunan gonen dal lagaran gonen chubaka korama balo kinyanyi me haramarim me alla garan kitu mkutu ni waran mkobe haramarim me ni warakundua kahi nukuran ko arai nudan ko hakralanu corona hay oni wara onca ko qur'ana kiro farin diga mu ko dina ko kuno gonno nyen ko seren konnen ta hisu wallan murenga gajena de aka liganda ngada wutu anga ma wutu ke diga me garu silami num pakrendo ke diga me gamaru silami num pakrendo kafirun ta hakran la sukni silami num waga ganyen ta kebe goto ko halle no yang kadde ko medina kemba ne ko no da donc allah yimeti seren nyakkeni so ko tenye angante en chono purana ilenga benkita mobe yagaren kha yagaren na lemme ga bencha rabu wa qaddimu li anfusikum qara kulli suru dabara gani wara gadu kanen da qara wa tu harisakum an nasitu mo maken tawsir wala mobe gara ga saka karita ga sugo tenu ma kumbunga wa qaddimu li anfusikum qara kulli suru dabara gani wara gadu kanen da qara dirembe kamane ngara koi nanti ya garu kuna ko dangani ko sokotea ni sakalle magun daga nde o dangani no kadu dikatia Allah rike ga ko ummo go hinya ya garu ko khibare mbane na Allah bace ngara magam pinya ya garu ko sakalle magun do ya garu ko masalan do hoye ngana ko sa lampo Allah batte ngari kenya ne Allah ga te wa qaddimu li anfusikum ya garu ko khibare nan maga to na ga sugula bakalla ngara ire kara gollu ga dabara kana kungara ga dukane la kara awa kun gollu dabari ke no gonni golli suru be no barajangi ni la kara awi no gonda harangane sakada nyakke ngangani Allah mbay sakani nyakke ke purni ndu tanga jeni mbay sakani nyakke ke purna ya gare ke tanga jeni mbay sakani nyakare ke anna ngani purna lemme akita lemme be ganan lecture nanki Allah dina dabari kesun golli sir nyanga wala ndukane la kara ari nanti Umar ibn Khattab ta kemma sawulu ya gare abada mafate ngari nai abirenjo ma sawulu ya gare ngata so ga mangan ne atina lemme akita Umar asawu ta suru ya gare ngan lemme nyangan ne ala ka kemma wajaban ka ma sirira wasaqaru ya gare wakati nan lemme mun Allah wasaqaru ya gare ya wakati gai nan cha hawanya ma wattaqullaha qakkanu allahi allah gara ganya amari kebe kadanya agara gakkaba kebe karatu terghi ibn habibi akenda allah kanne ko mo tanadi ati attaqwa allah anta amala bi taati allah la nuri min allah tarju sawab allah wa tatruku ma shiat allah ala nuri min allah wa tuqafu azab allah terghi ibn habibi ati allah kanne ngani kebe yi annan golli allah bati hendi tinoro ma mana ti delile ma annan golli allah bati hendi ti delile nga anga allah to wadin jiki anna allah kuten to no ti delile nga anga kanna allah ya ga katamure aken kara allah kanna ra tafsiri ke tilmi ibn habib wa lam wagana tu annakum mulahu agana tun nanti agadu allah wage malle mabude yomar gaman kota aga wa wullini aga do Allah ge malle ma gunu aga wa Allah ngal imam nasrafi ni dille nya ke ge malle ma gullan tanya na me ngal denga ta ke dalili ga sabati ti Allah ngal lenga hay ke dalili ga mahri sabati ti Allah ngal lenga hadisi sahan dolli hadisi sahan dolla di aya ru tananura de kube ga ko ni mu'minun ma Allah ngal yomar gaman kota wa agana tu nanti agado Allah ge malle ma wuri yomal qaman kota kome subadi farendo atando Allah washiki fasan fas laysa bainahu wa bainahu turjamanu qanna di anda nantando anda no annan tayem payanta hu ngallan gollunga annan nogem panta hu ngallan gollunga angana nyaare mure hay anjon ko iram bay imbe nyatte no montenna faret ka kanu imbe nga haraga nyi tamari kette wa basir lil mu'minina mu'minunu nyagalindi kube nuga tumone ti Allah inna tinkalla tu walu dar janna wila yawmal qiyamah kota ah wala taj'alu allaha 'urbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas والله سميع عليم كانت ودنگن يغرون چقل ما غون كبارن دي حديث رنو بنا بعض حديثن لي فارج لو أن أهدكم إذا أراد أن يأتي أهله أغدو بانا ميغنا مندن لسهو رنكاهن قال بسم الله أن أنت بسم الله اللهم جنبنا شيطان وجنب شيطان ما رجعتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يدره شيطان أبدا فارد صلى الله عليه وسلم بغارد مسلم لي يلا غدو بانا ميغنا يريد كتن يقين أن أنت بسم الله Allah o tanga shaytanai anna shaytanai tanga angarnu warjagal lemmeki anna shaytanai tanga farin tanga na ke duwa muko nan chaguro ya garanga ke ngananya ken chakalle mo bana lemme su shaytanin ta kelle me torna bada tuwanu nyogoti go nga kono ya garanga kono tuwanu nyogoti ayi anayi go nyaka mama wajabi ya garanga anayi go nyaka masunna anke na ko tawago shirenga na igande igana anke nyanti bismillah igande ken ta bismillah ya gare ke na ko kem ko nya qabashi ta ya gare ngara ko wi ko ngara ko su na ko in qabashi ta Allah tike ya be ga garo kamma wala tajalu Allah urdata li aymanikum aw kamma Allah nya kabandi hoy na Allah to nya baratindi hoy ta ga kunayma anta barru aga ta qairin da barni wa tattaqwa aga ta haramin to ko tabba al birru no taqwa يغغنا كهما ميتا البر انك انت وسيرنا خيرنا التقوى انك انت وسيرنا حرامين تقوى او قال لك تو تعاون على البر والتقوى قرمت ديما هي دغان دي تو نيان دي اغنا مديما هي كبان دون توكن الله غتي تبرر يري معنى كما الله برتي كما الله نيا كبان دي هوي تاغا كونونا aganta hoshiun dabarni kama Allah nya barti huru ko pewa kabandi hoy naro agado Allah ewa naro agado junubu hinun to kenaka ken itewa ke kira mana nikama na Allah barati ando khairi nyangen naga ube na Allah barati ando junubu to kenaka ken li ne kam mo masala sire anke nakunan nantan ta khairi dabar wa ona tikrasa khairin da waranna ta yinke kuna ku ay Allah ti magin ke kuna ikiran do khairin yangen naga han ali kafara bugan da anna khairi ke dabar eh o ti karasa sigreti minne ngara anti ke kuna nan ti da sigreti minne ngalla Allah ti maga ike Allah kuna yin baratan do junubun to ken naga de kuna koso anna sigreti ke minne ngara walla junubu tanabe gani kuna koso anna junubu ke wa amanan nikai warna hasari ay hadisu tananuri watusilihu kama Allah kunayim barati agaro shirundin dun kanaga bainan nas kama Allah kunayim barati agaro shirundin dun kanaga sorondo menaga wallahu samiyun alim Allah ni mukana digam kone tonda Allah ni Allah ne ti alihalan tuwa ari bugarin di Allah faris sallallahu alaihi wasallati wallahi kunati Allah la an yalija ahadukum bi yamini fi ahlihi a'sam lahu inda Allah min an yuti kafaratahu allati iftarada Allah alayhi farinti ahadu banambe anna kunainya na junubul londi an kurendi an churundi ko kenya junubun korene Allah nuko dinan tan nan kunan koso na kafara ke buga mana shire anken kuna nan tan ta khairin dabar oti karasa khairin dabar antin kuna farintan nan kunan kuso na kafara buwani na gairi ke dabar de an faso annan duman kunai ke kam tan ta kunan kuso an faso annan duman kunai ke na tan ta kunan kuso farinta garin kisru ne maga farin kamma man istalata fi ahlihi bi yamin fa huwa ajam isma laysa tughna al kafaratu laysa tughli al kafara farinta sallallahu alaihi wasallam agadu banan bina junubul lundi an korini tan kunai ngade kenya kunuten ni dinan tan na kafara mugan aro Allah farin yimbeti inni wallahi farin tinke wallahi nkunati Allah insha Allah Allah gana kham la ahlifu ala yamini farin ti ikenta kunana kunai su kamma fara khairaha khairan minha iga hotana ngallu hobe kam pasu kunai kai illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallalituha agan takibi gani khairi ganna kenya dabarni kunai ke nakafaram bugandi kunai ke nakafaram bugandi ikhwani digame muradu gani farinti man halafa la yamini fara khairaha khairan minha falyukaffir an yaminihi waliyafal alladhi huwa khair sirabi gana kuna hukamma anyi megaratun nanti anga kuna kebe kama atananya ni ghairi nga kebe gani ghairi kadabaranna kafara mwan ni misalem kon nagara alla gati na ghairi maga alla barati ti kuna nga ando ghairi nyangen naga ammare menya ni sirai antum punya ni sirai anken domi wakati ndambe chusine su anga naga hankina ada honyanke nga kote ambudantu wallahi kenta kasiru nanda wallahi kenta ko khairi nyana ndanga wori katta ngo dan khajo oti anya ni ke aki nganya na de mandana anga domi khairi be nyana da anya tin kuna ay Allah tin magin ke kuna ke barata ndo khairi nyange na gare kuna ko sonna kafara mbu na khairi nyanga be kida tin ke kuna kenta kuna ko sonna Allah ti ayide magin ke kuna im barata ndo khairi ke nyange na ga kuna ko sonna kafara mbu gandi anna khairi da baranga be kida junubun ka tokken ne kanga anyi allah ku ta yari itawarantu wallahi kinta wallahi ahli sirri nyana madan kirati go junubun ken manya allah ku ta manya tokno ah anta da nyun ku de allah tin magin ke allah ku ne magabarata ndo junubun nyange na kafara bugan dan allah ku ta ke wara kunan koson na kafara bugan dan allah ku ta ke wara nan cironni ni sohon kana kan kanga aghinu hilli gaja walla qablanu hilli gaja walla dabu hilli gaja jamanu hilli gaja anke ni sere alla da nyanda anga se hi sura wanya mine wori katta na wutu ko qablanu hilli gaja ton ni ha ko aghinu hilli gaja ten ni ko jamanu hilli gaja ten ni an ka alhamdulillah alla da nyanke ndanga se hi sura wanya mine antara se hi na ga gaja ngi kenya me anti ke kunan nan tin ta se no kunan ga allati magike kunen barata ando sirondi den naga sorondo men naga de kunan kuson na kafara bugandan na soro kunan asman kunan kuson na kafara bugandi an na soro kunan asrondi maga allah kunen barata ando soron naga sorondo den naga wala ayanukum muradun ni koy resu anga kunati hobe angara tunan to hota na wano ayan pasu an kunan hoke kunan kuson maga dume kunan ke kamma kunan kuson na kafara bugandi kunan kuson kafara ni kan anna misigino tammiga ni wallanni hetota misigino tanna kome ganne horo wallanna misigino tammiga ni wallanni hetota kushi kaman suwande gellagane kushi kisu she ko gantan dambina annabi to shi kisu anna khairi ke dabari ma Allah kunai kunai maga kem baratan do khairi nyange naga kunai maga baratan do Allah kutai naga nan kuna tinketi na Allah kutana maga ken dabari kuna ko sanna kutai ke wara kunan koso anna surun naga suruni maga kunai mbarata ndo surun naga surun den maga ah la yu'akhidhukumullahu billawi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim لا يؤاخذكم الله باللغو في اي باللغو في ايمانكم الله انت غرغنا تكوتوغينا غرغنا كوتوغو اكوناوندي الله انت غرغنا تيكينا ديغامي مون دان كنيا مون دان نانتي لا انكوسا كوتوغانتو والله ولا ديغامي نون دان كنيا مون دان نانتي بلا انكوتوغو انتي والله كونيكي كوني الله كندي نانيا ما غيران تشونو مين كياني لغو اليمين Allah ta sirri daga nan kunai ko ni nenen kama ga amal giran condo lakin yan kutun na ko ne amal giri sondo mena Allah ta daga nan tike junubun tan ga kafara tan ga di walakin ma ganta yuakhijukum bima kasabat qulubukum aga sondo munga da kebe golli nan kuna kebe ga angara duttuku kebe an condo mena na ko kunai sonyi mega da duttuku an condo mena na ko ken kuna ya angana kuna nkosa danga makafara mbana Allah Allah Allah wallaga na tiken junubunga kasabati bima ta amadati bihi kulubuku aru kenchu ambana anyi megara dutugu na kunai kebe nyaga giran chondo menga kasabati kani kenya bima kasabati kulubo kumu aga sondo munga ra dutugu kunai suga giri sondo menya angara kwa lalala kana tayi kunai nyani pi angana kuna mkosadanga makafara mbukande Allah wallaka wallahu kafuru Allah ni komenchu turendananya junubu ndaga ya mpanagada halimu Allah ni nuwagene nuwagune kanga aganta yanga katanto ngini kati kutananga angalla kutananga dallana Allah kutananga tata ununanya nga kata awatanki nanga manji megari tu kia ni halimu ha lilladhina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in ba'u fa inna Allah ghafurur rahim birembe kamar ko awarni ro kunayen fasoyi bodi na hatan fatura allati lillazina yuluna min nisaihim surubi nuga kunana iya kunda ke yuluna ni kunayenye fuqaha ununa tikida al ilahu ana fihuru ni kenya ali ilao ti qasaram kunai me awreni nankuna nankuna nandanta sakada nyakena anda nyagare diga muna waranna aga naga ubera golle igonya nga hobe garancho ndomentoro angusa kunantu wallahi ndasakada nga kegasuhaka ilao nikia wa serebi gana kuna tike ya kenda ngani Allah ra kasuna katia kinanga saratiba a agana nga kunati gaso wallahi gaso nta sakadana andu tikiti makaso gana timme maka kinya wondanga maka kuna nkoso a ya garen tu nyimme gana ndaga kinya anna kabara mugandike andu wallahi nta sakadana gaso adagan na gaso ke du saria mutabasi rona anga nan la hanya kinya gaso ke no wonde gana kabara mugana nan na kinya gaso shikiya gana ikundunya gaso naga tiya gana ikundunya mi agana dange kasunna gatire Allah makin kinana Allah ran kan pende kasunna gatire angana kunanya kema kasuttu min tasaqadana a sariyan tina kasunna gatire sariyan na kasunna gatire kinana wa hayruno kenya sariyan ni Allah farani me sallallahu alaihi wasallam ay garku domi menyi na naga hankbar ni na dogu magatini maga kunana tinta kinya kaso duran kompolle me gonya maga kamundi honne faren daga irenga kaso amakinya ya garku hoyi ne kasunga kinye tampile ado kabui fare nyanka aga rosire hana be kamai setone ay setu tada ngana tanke mate kasun ta kinye roi gumu fare ti kasunga nyana tampile ro bitoka bwa kasun timme kasuwa nyana tampile ro bitoka bya kenya hayre lillazina allati da nya surunda konuda ya garun kinanu nda nya surunda ngani ya garuku kinanu yuluna min nisaim aqum bega kunana ga yakunda tarabbusu arba'ati ashhuri nda nyaaga da ngana kan tirinke ta ga duwa kasunna gati ndakken kina ga kasunna gata gara tirinke ne ta ga duwa haraga ga makinya ya garuku sariyan tabbasi ronana fayin fa'u ka gelle kasunna gati ga natimme aga gana sage katta ya garen chakalle maunga hai gelle gana sage katta ya garen chakalle ma hai fa inna allaha ghafurur rahim kasunna gati ga natimme aga gana sage katta ya garuku sakalle maunga hobe ga danga ga maka kaso kun na gati danga ra kaso na gati nyanga ntaki nyenai Allah wa ga sutur ni kira ya mpana ga maka kenni Allah wa ga hinna na kenni paske Allah hay gara koi hari kenni me manya juno munya paske anda nya kenga meka man ka wannan cha hudaya aga na meka palle mo bi marufi kan ken na kuna ken na kaso na gati ntaki nyana na ay ya garin de gunu man ta de bu ne Allah ra dingen dan danga ni wala ke ga mananga ni ke bo gara ko mo ga ngana kuna nya kem maka kaso ntaki nyanga sari anda dengan dan anna kasu kenyan nan maka kinya maka kuna kasu kanyi mega na tanga kinya nga kafara mga na anna kinya kasu shiki anga na kuna ntak kinya nga sari anda dengan dan dengan anna kasu kushiki anna ntirinkan nan maka kinya kasu nagati anga na kuna ntak kinya nga sari anda dengan dan kasu kuna nagati anna maka kinya anna kuna intanga kahuahu ka kasu nagati halle sari anna madungi kenga kasu nagati gana timbe kita awa awa umuru nan maka nanti angkuna nanti anta sakadanya kenga sari anda kasun nakati yaki na ngaiti mere sage kati ya garen chakalle maguma anga sage kati ya garen chakalle maguma alhamdulillahi Allah tikebe ga danga maga kasukun nakati anga makinye garan chuturu ke liwa ya mpana iwa mpine na adi me aganani qasum na gati timme har sawoti sagi kadda sakalle ma ko ambra manilli ni ken Allah warni ke ha wa in azamu talaq fa inna Allah sami'un alim wa in azamu talaq kagelli kuyugo kubenu ba kuna iya kuku kamma kundu igana hanka yagaren ngallenya kamma qasum na gati timme kada qadin dankiri wobe yagaren wolinun dankiri wobe anke nyimme igo yimme aga kabilan kirishen dankiri atikarsa an kunan nan tanta sakadan yakin qasum na gati sari anda dingin nan qasum na gati annan tirengati duwa me qasum na gati haiga timme ha sage katti yagaren takalle ma woda ko ngana sage katta khibare ndam Allah an tutuna ayyam bana hinna nama ambara sage ne katta ya gare nga qasum na gati timme ambara sage ne katta ya gare nga kenda mane ko an kem banka ya gare nga lenya kam makita kenya na Allah gati faina zamu talaga gelli gana hanka ya gare nga lenya kam makita igana hanka ya gare nga lenya kam ma fa inna Allah shamiun alim agana to Allah ni mukana diga mun Allah halaruntu awago kini gongonya kenya ni hadise be garini nanti abu qadul halal ila Allah talaq to hobe gani halal nga ka Allah ga konni wore nya ni hadise ke masa hadisi dan puntenya ni metusu kan nga ya na koino nanti Allah ta wore munda Allah ga tere fa inna Allah shamiu alim ai garam gongo walillahi masalul ala wa huwa anga tini sirenda ngana gongono daga ngatu anga kenya na kan nga nya ubanga na keko anga tun nanti ngam awakinya ne ngai warna tindau angara hoho nyankyari namu anda kongo mamma kongo bo Allah kaga tigella ngana halka ya garunga randenya kama agana tumke Allah diga muntu mukunga de hada muntu tuwa awako Allah ra ya garingan lanu kongo ke wa sai ya garingan le dangani kongoi ya garingan le manya darura kote nga he ya garingan le manya ke ani saringa ngakita serebe kana kuna ita sakati ya kenga saria nda pasuna katia kina qasum nagati anga sage katta alhamdulillah anga nabara sage ne katta yi wati nan ya gare ngara in panka walle nya ka manke nyimme ga ma wara sari anga yagunguru jana sari anga yagunguru jana yugo be tanaga nan limo ya gare nda ya gare ngal dumo dana ya gai ona yagunguru jana ken na asar tinin na to wanu fay gara dalile mutu yira ta wajabi kita qasum nagati su anga na ya gare ya gai anga nyi gullan punte mo mo wajaba ga kasuna ga sitwan nan kinya tabani de pas ko hobe gana kuna nan dinda sakati ya garen asare nda kasuna ga takina honu gati ai lada su aga na sino kinya ko ga danga yi halle Allah ti gati gelli gana yan ki kharika tan nuku be Allah ga daga nya mar to anu yi wono daga do kenga ya gati don ku lada su kembre ga kinya lada su annan kinya me diganta hande shaqul islam bun temme gara digamu kusuka huma me ati allati wasiruhunna bil ma'ruf haqqan ta saqallim ma hunda haqqan ta allati ta kharaga yakun ka pallim ma uti sariya potu tin adu khairi anga tu mugobe wa anya ken kalben cha undini mugobe an ken kalben cha undini keben ta torno kana ken da bargaru mena ba hota haqqilu bi taqiru qaswaqilu sina qinda kenya li diganta habantena wa keta ke gol ke nuku ke qasum na gati gollini minna tuwanu ma tuwanu ngara ke qasum na gati gollini nuku kebe ke tuman daga be hali anke daga amerika an daga france an daga spain an daga halle anya ke ngam palle ya garinda koi sasa nanti ke ga mugo beiran ta ta mu ko palle kara kuni ki na ra ni rondi wallandi silama mun cari an qasum na gati kinni kinan qasum na gati o wakin da tinkin ne kinan ana jabun kini agare ne alli agaran tar na raga ya gare londi na narun da garan ta kusu bire kebe ya gare ne ya hun kudu qasum na gati akin ya gare ne ya hun kudu kai ne ya gare be gane aire kalamiya ona qasum na gati anya na sarati ko kebe gal lila undi yere ko haunun da kenyo ko ka gane ya gare ngama ile kalame ha akina daga tuma daga na buri muris wa na handa ngani ado lemun na handa ya gare ngana te hari da washino ta mita wona har bane da agana ti atam pile si ne ta wono datin tai dati lina ya gare be gani kallen gare kara silama gunna dati liti ni do kenya me ya gare suga mi kallen gare kara me ai me kinan daga na buri mure atimma ai me ti magare anga makka tin kita ontay gonga ontay garenga araga munyini bana galas dati ntay yagare bega dunga tay gonga dunga tandaga galisi muri yagare tira watta uni rawa munyini hakke tay aganya tampile shina ga tanjike shina ga tira watta aya hakke heba aga tira watta una ta uno anke mpabe maga girita nga ya hukutu nu tanke yagare ge kina munda ya hakke ni dati lina kita gana ire kalame yagare bindi kallenge ire kalame qadi na mahkama nga sasa ikiran tatawu silama mun cari anna dati litini kiyari unata kina da qasu naqti ora dati kina nga angari ni anna mo wonjuro nanandi anga yagare kinya du ga no qataru ga ntaka man wanna kinya du wanna kenga he ko ho ngana kontia yagare kati tusul kiran tatawu ina ya gungurja والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والمطلقات yagari ngaranto yagaru benu kina nuga di wara yatarabbasna bi anfusihunna interinke tidwa alla mate yatarabbasna asagen bi anfusihunna basi yagari khaliba agana igon maganga na wara ay gono kurutini mali dan nanyame janka tike telefon dire daga nanye alo ho gara kannun kirime angana wara kurutini ala dan nanyame kenni wudu karama kenya sawura alla gati ina dolo hote gana wari ay gali da kenke interinketi munye in chabari interinketi dua salasata qurui salasatul hayyid salasatul hayy al hayyid al huyal mana la da nusiki regili nusiki fo ana kenya ngari ke salasatul qurui sogi gabe na dutu anu magame aho sahanten ni la da nyai honu tishinna honu shiki me lada nuku shiki asahande basgari hadise ni ya garebe mustahada nganye istihada nganye watempore nganye faren tadanga ni tago ayama qiraiha tantago ayama qiraiha amara ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam antajlisa ayama qiraiha ya garebe watempore nganye faren da nyamari ati annan tago allada Allah dan kihunga naranga bito benui kunta wanna maga salanna maga sunu ka kunga na dangana kotenja tekore wa tempore donku tihu diganjagante salasatu hurui kere haidu nyane ya gari ngarante nantago tujua ana haidu nushiki ngari allokasundi anchano ambugani allokasundi anchano ambugani allokasundi anchano ambugani tanushiki haidu nushiki kiana ali danga ya garebe ndawari kiana ali danga ya garebe ga bakka kedi kella da nushi kidi aga naware kenni ya garebe ga ntalla danga wallahi yaisina min almahili in tabutum faidatuhunna salasatu ashuri wallahi lam yahidina ya garebe wana jugurin kutarin nan tantaka lada ngalle aro hobe ga mallada imengara abada kella dan ne qasu shiki aga naware mi qataw ma sonin kon magayre sonin kon kunda ya garin garan ten tunya qasu shikiyan ina kenya sahani kaunde qasu chiki ganatti metani nati lada nyame anani ya garin yere gilin ngalle mugol qasu shiki na ru ya gare be ganta lada ngalle afu kenya na qasu shiki ta me ya gare sugi lada ngalle furana lada fona lada lu chiki ngare allo haidun ditta shiku ambu wana kenya ngare basiko hobe ki haidun ngalle mugolli bo aga ko manati kenna kasu shiki tawo anyi ne kasu ko shiki no gonde haidu manka yi kasu yi goyi bo awake mo gonde na kenta ga ko no kasu shiki ga natti ma ko natti haidu nyame ay go no wadi adon no go ngara yimu tanama ga anayi jaga no kuntenya ami do me nyana honu gada me dabari yagare nga kembire nga agwa akina nga igara ya gumbugani ite kasu shiki nti he so ne ko kasu shiki aga ma nti kasu shiki hede yagare ngi ladan nga limu gonni qara warana ladan nun shiki ngari Allah rakenya kuna gara kasu shiki ni yagare be ganta ladan nga liya ai ti ada nyokura jate mutuke kita kasu shiki matime ira yagare mbugani igo tanada yagare nyagi Allah danya kenyu go gara yagare nyagi bidon tamiro karawota igo nda yagare nyagi ama kaso bagai go ke fati igati yagare na igo ngali danta go igo mfati bidon tamiro karawo na sare yagare ka yagare ma kaso kitamba ana yagare kron ni kaso matti mai afati aken ka ga fati gati yagare na li danya bidon tamiro karawo sare inu rusami na turgo turgo na mugodi na hoyi kunu rusami kero kero kero ake igara ga baren kinda anta mai yugo magan nan kaso ti unta gara na danya kan moti kaso ciki ta run no gonya ni igara shege shege ga ida ni to munya ne yugo be gara wara kenya re mene ai me ma bare ga ara tura ati ka re mene asaba ta re men kai gari wala kata hore yana so ni kom magari ho be gi la dan ngali mo ne gara ya garun ti kara ya to ya garunya tinde Allah da kai saga ni katti ya go agar ni mugo kabe ila da kai khibar Allah da saga ni katti min wa kara ya garunya tinde an la da nun ci kitimme ba agana ti timme bire kebe ube agana manun do hoyno khibar na kunya ma la da nun ci gana timme na ga go khibar tai e walla da nun ci kitimme kem bire nga kitab mun dundana be gana ra ga ya gana kinan me ya gana ti kasu shiki anani janka ya garenda kasu bane ara la da ngare kasu illa gella kasu illa la dan ciki jaga kasu shika ga tinga ma ga kunda bu gani arun no gonna daga no kuta dan gonna nya gabi karara ke wara Allah ga qur'an an ka gara mo be kitu ku ga da mo re qurukum ma to hakra la surona de ona wara Allah ga de ke mo gonya sonun kun kangara ho ho koli daga domi ke be halle gellan kin masare ke kasu shikin biya na ire ke ani kun mai takilla kamma ya gellin ke masare Allah ga qur'ana ke wano de ke kite ga wano gellin ke masare ne aga ga do kubiru batte ga gelli kun ka mari duna ke kite ano de la da nu kushike nan haidu nun cikki fo ya garen na kenya ngari wo ko be ga bu ke ne hoyi ga rabbane ka gara ko be ga nta ire gilin ngali ken ne kasu shikki ahil landi ya gare be ga buko ke daga na ware ya gare be anda tammanya daga marotai ya ayuhal ladhina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddati tatadunaha ya gare be amarotai anda tamman daga marotai angana kengara angara wara kota be gellanga ti harina daga kona randare mengara halidan tagai halidan takenga kenka buko ke ali dan taken tuwanun ti hari hare be gana daga yamu akona dan nanti karasa tira lemina ngara ara wako sana konnon nante wanke mi amunda ali dan tan kebe tamangara ge ammar o tanda wara ali dan taken ken kapu ke shikandi ya garebe nugun tengane akapu ke daga na wari wa ulatul ahmal wanya da na hamula hunna angana ya gare ngara anugun tengani ken ali dan ni anan goncara kenga lidan ni amancare kenga ga sareta alidan yame kenga bugo kedi mesonin konda mani dabar kenga yigana ya gare ngara anu untenga ni ya gare ke gana sara gana lenyu goncara tadi durondi ina daga da ina rondi na nya alidan yame ha tadi durondi daga sara gara yugo sara tadi durondi kella da masonika ya gare ngara sareta alidan yame ha hara ganai warunga matti meshi koi bani agani hillo gana aga saraga magaga maru ne tali danyame hari ibo manan lahe gari karamuru kurumba karamuri woni nunga kurumba gani tage ya gari tirdi no kurumba kebe gani garanga ranga ni danyame ya gunta kanda na gamya tiwa munda kurumba ya garen kan ha munda ya kurumba ya gana ya kurumba ndabar hara ganai ya hana ke hutenga ni tampilai igana ti ya hillandi sasa hutenni tanna ta wujenan na ya tuwa ya guhana nyame pew ali danga nyame kene kembire na lala nun chiki ya garen na kunta wara ya garen tuwana kere kogara kushi kobe kuku ganta tuku maganta shaykhul islam bunte miya da hakra la yuriti ka a shehe irenga na jongi ijima uma ati ya garenga na wara wara hana wara hilla shikonga matime lada nukushikiane na regilu nushitimare ati ga ganani ya garebe wara inga timme shiko igu ngaranta ka utu igu ngaranta ka utu shagul islamu kuntemi anta ganani tuwano nchuga makka hadin nantana lada nukushikitahu sum aganai soge kadisum ike wa mile ne kata inandi lada nushikitake agana chenda kubane ngaranta ka timme wali lada nun ciki mana ne ona tamai lalla kati ga timme ne yugo nan nimisi buwe ya gare nan nimisi la tadri la allah allah yuhdi subara jalaka amra allah ga til iregilu nun ciki nan tawo warai hana warai hilla amana ne tannan kini warai ke man nimisi ye nanya ne shebul salam gunte ma ti shiko ngana timme mo su yugo lan tawo tuma la ya yugo tanai wata ganai tuwanon tuwa ga makka hadisu nan tanan lada nun ciki tawo so ga ngana ga no su tuwanu gara koni nanti lara nu shikita genta bayinuna tiru kubura nga ike wakundi kara jonga gana ijimau nga ntano mune useminu gara diga mekisa yeso mune useminu ti ijimau ntano ka soge ngari ati tuwanu igura hakra lake puru angana anga makkanu na mbugu jamuhuru ni wati nuhuhu gani bayinuna ti kubura nga kengara lara bani ngari takalasi kara tuwanu po gabina kama tusuru analada nuku shikita wana kenta obe ndawara harita shikonye ana kenya ta wai ni kenya ni yagari ngarante tuwanu mpuga biha karalanda ha wala ya hillu lahunna Allah tantadaga na yagari ngarante kudangani ugatina haidu nunchi kitahu anyektumuna maa khalaga Allah fi arihami hinna Allah gara kebe tagile nkani gelila dake haidu kei maga mugundide maa kagaranta sagantena kata yagarunyo Allah ra kesa gara huncha huyagarunya kamoni ya tirni Allah tigeli gaga na tirni yalli gaga tongoni ti Allah ro kota lagare aga nanya haidunu nga matimme a tampaidunu matimme ha nan qurti nanya haidunu matimme anna qurti anna daga yugo tanam ma an haidunu ciki matimme Allah tanga anga tongoni ti Allah ro kota lagare ma kenya Allah gara kebe taganna waran len ka kiri no gelle haidu kai an kan ma kem gonde ha aga nyame ti haqiqa nga tanyame aga manyame haqiqa an konnan tamanyame bane ahil landi nyane gari maka hom pugundi alla gara kebe saha gande nkamundi otan na haidu nun ciki ata bu jaga haidu nu ko sikam ke mahoho ngari annu gunte nyan alla gara ke lembe kebe saha na wara annu gundi no lenkandi no maka mugundo ide akoni ran nanti tumo aga tingena haidu nun ciki ata bu kan no nyani ke kembire ngangali danna gri haidu nun ciki ana daga mugunta ku ngali danna aga ga tumoni ti Allah ro kota lagare Allah gara kebe taga na waragal len kanni kama amugondi de haidu nunga nyame ti nyame igama nyame ti manyame nogonga nga ako nanti nugun tenya ni annan nugun ta ko mali danya Allah ra yagarun ka gongo ke metuano ti yagare ngana ti ke haidu nyame aga ti la da nyame wakati di wakati be ga ni nadire nga garantar no hakire de onta diga mella ga na irenga umati haidu nushikiba ya gare igora wana yana rawa haidu nushiki nga li kasuhi li nukondi kasuhi li nukondi koi nga da kagara mwabe nga tikebe ka haidu nga loma ganyana kasunjate nga wasi kubune useminu nta sabati ya gare igora nungani ewa kasuhi li suwa kena haidu nga li tabanya kia li danda gana mani mwoga nato na jate kasuma ha kasutu mi kunya karungano kasuhi li suwa nganyana haidu nga li tabanya ken haidu nun shiki daga nan makasu tumme anke ngana kenya kasu shiki ya anke ngana kenya kasu shiki ya ata sabati ya gare wanu ngani ken ti kasu na gati su haidu lini kai tabaniya ki ga naro haidu ken gonni iwa kasu nyana kenya garin dambe no memu akinya na usemi no na tirni kasu na gati su na haidu ngalle tabaniya kiga na haidu ngari wa kasunya nani ati Allah ni taganda na Allah ni hikima ndunkena awago ike kasukushi kisu haida haiga ni suka huma mama kasubani ani ah bo kasusu wana tikembire nga anna bidulta milukara wong anna kwenya kasusu anna kenta wong bo kasubani kuhushu kigeme manime kasu manyame geme manime ento awago kita ken haidu nukushi kisu kasuku shiki galalla di sukka huma mama kasuku na kati galalla di sukka huma mama kasubana kiti ko na kati ni manime kasu na kati anke mahaidu ngani me kasuku nagati nagata ndike banga nga randa kasu nyari haidu numani men kenga kasuku siki bega danganga kasu aranga kasuke be rakalle ko mani me ogarati anna bito nyari nyari ta ko mani me ko nagati kasu neti Allah ni hikman tun kenya kunya garun kiteno donko kembere na ona yere jatel laga mosiri kebe ga haidu ngalle haidu nushiki kebe ga nta haidu ngalle ne kasu shiki wa bawlatuhunna mayrinya in kun wala yuktimuna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'mina billahi wal yawmil akhir wa bawlatuhunna allati yagharukukina nu haqqu bi raddihinna kunyan kawanna yagharukusa ga nikati dua fi jalika ni tuma litake andan yakin ratta hanan hotan Allah haydunun cikitaw a haydunun kushikita gindi manyame ada haidu bane ngari awahil landin ni kinen yang kawani ya kekewutu na toko haidu haidu nukun nukundi kamati kinen yang kawa ayang kawati ya gareke utenga dina nta ya gareke imme ya rakara ire fam nantuma haidu nun nukundi haidu nun matime warai nkani warai bane warai hilo shiko matime ancha wanta duri ya gare iko nyang kawatanga dina imme angkana kike intaka sagane katike iko inkeni mpaidu nun timmandina ta nanda iko tana antaranda ayang kawatanga dina imme tanke haidu nunga manyame kineke anka watamu tundenga dina anke nyimesu antanda ampa idu nunga matime hilo nkala rasarati lo kineke kai mega lenga gata ya anka watu ya garenga dina anta ya gareke ime ini aradu islaha kinuku benuga mundana ya gareke uti haidu nunga nyi matime angana surundi ndela amuru angana surundi ndela amuru kagelanka darara amuru wa ali dampa nyamane karasaka wadai nkeganta munda karasana utusikin na utum anna tonya hari ngama hakunci ginde sikina utupuru adita kina mga nyama igota na gawu angan nenga nika waradi tanuna timme sereta na nama maka saka ndi haidu nukonda angan nenga nika ide kagane angan nenga nisundi ndenya setanea njiga rinda naka ketake kuninga na utunga hakunci mandi nada kia gana angan nenga anyanka watia gare kei ali haidu nukun nukonda anna utundina anta ayime wala hunna mislu lezi alayhinna bil marufi honga nyana ya garunda ka kunyugo kama ka kunyugo hakke kebe ga ya garun kama ti gheri nga kemme wa ya garun kama ka kama wakati nkiya isha Allah ura wa wallari Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Allah. Ah. ni kanga maka ewa kunya gari du kani ewa ma ke gara un na ka no ma kunyo mo din tan do do ma ko ka na ba te mun ne nya mi ni ka koni du bi bolo ka ke gara un ta ko bila u ka ika du kono ube muso gana kubile ka du kono luwasira ube mori gana ko obe chokodi na ya soro munu nye che gana uye mogo udo mogo munu bara juku kela ute pera ute ebolo adelela te kube jene yaka ube uwe kola mkolo kube ala utake basi tala iki kaso duma lo kaso la basi tola muso ufana abo choko kelena me muso be hatagiya na ya soro ni jumara mube me na ya soro muso damade so inta me e yere fana dankaniya tubolo ko muso nonu be tinyale ka kono dankaniya tubolo ko be wali chewu nati akono ube alaka sariya fana choko ya la usutura ni nu ka fiu be bubolo basitala basi ni muso jama be nyogo kai basitala ni kele de be amba ko fo jumara me ka faraka me nu jama be nyogo ka ko juguma se ema oyorola ko silamiya fana dafane no ube silamiya sarati kono basitala uka yoro takake me kuma be yoro me ni asabatira ko muso munumbe akelen kelena ube wali chewune nati ni o sabatira ubolo e gudo wakati me ayaso ite nindo e nyana bara junu kila ute ube ku ubu makode nyai me ina na do ko eye muso munundo ikaso kononala muso gana undo de uli wali chewude mena ninni sabatira doni ke bawo ya ko na ya sura yi kontra de ke kadati de kala udona o kande ka kontra imbe itese ki boy ka kontra intoy me ni dati da fara domodo afuye ko si sa ye bonka so ko me ni kontra bi ol muslimun ala surutu kontra itese ka wuri iba toy le fo kontra ka ba ni kontra ba na wati mi ibu labo na sabatira ko be ala kutake oye muso nunun tai minye mori gana fana na beta moriya de ke dabalu ni kolotu ni fuleli ni lajelu ibado de pima do ikasokono haramle do ikado parce que ala kutala de do wa ta'awanu ala albirri wat taqwa wa la ta'awanu ala alismi wal udwan aye nyon deme hera keli de kali jurugo tole akana nyon deme yadani ani jurugo keli la kanu do ikasokono pew me ni itunda le fana do silama saura nyana made bala eta ka baro eta ka gida do eta ka lahara do iya do ikasokono na ya soro kontra de ba ale fana la o konona na iya do ko mori barakela de do me kontra bala o fana iba bila fo kontra ka ba ni kontra bana parce que kontra me fule ka sinye ni etunta do kwala kutana do doni ke ba ko fentila ola me ni kontra dafara alabo na ya soro fana iya do kontra tina che iya do doro kalo kele na na do kwala kutana de tabo ibeta kwai ni kontra tina che akabo ikaso ibe alabo ewa muson munu fana tabo chokola de ni yudo sani kudo ko ala kotala ura ala soso la udo uni wali chewde be nyonfe wakati be kanu ladwe kasoko kanu ladwe kasoko do de anye munu nta ko ite munu kala hala do silama nyuma udo muso grupu de do ube bara do de la ko be je kasodo ta puru uka ke nyon ka e wa chinyali kala kana do uchela muso do bo ke munu ka dina buso bela uka chewu ntanyana nkelente sika to yorola an muso dama munu nyinye ala mogo ni ala sina bako an ka fara nyogon ka yoro dola tinyele kina kanana dankara alma ni muso munu kala nyini ye ninde ala ma udo basi tala ike udo do ika sokono me ni tinyele kila ude do kanu do ika sokono ate beku ulado wala hari ni ya ulado ni tado ni nana do ni kontara tula ibu ulabo ni kontara gula ibu kontara kono ni kontara sire ulabo ah ni nyanyi ne kalike kome anko ni mwomi nkalina ko ate se akamu usoma kalokele sariya yi urudu di mai bi suka kalo kale in makono ka continue ka kalile ka kalile kana to idala bashi tila kona me ni mu min fana yi musum nege bila yi mako bare ba fi ka shama sani kalo in kaddafa an ko silamiya sariya Allah daga kallashi ika shama me be kafara ko kafara juman be bo kalili kafara yi kalila de wallahi ni teje ije nyonya kalo kale billahi tije nyonya kalo kale tallahi tije nyonya ni ne kalile ibe ko kalile mi ni kalili kafara de be bo kami ka jon kan horo ya ube kam misineta kula dumune ube kam misineta kula firabo ni sababi ka swala ni sera kaminge ni de sera ni sabala teu ibe tile sabasu ni da kafara yi ah nin fana yan yin kalike anye juwe min fo almaisumi na fora de sura ko balontan be chokodi doni ke ba ko minye ka balontan ka kupuda balona ni mo min yin ganya na ina kupu inta ina ni wori haketa haramudo shauli sirabun taimi akuma na okaka kitabu ko akon minye ka piri e ka worida nyogondala kire nya ladaga pen sabatoro de la la sabaqu illa fi salas kiden ka akoka wori bo ka da mo ka nyonda kiden ko ten daga fofen saba al hafir wal qaffi wan nasl hafir yemunye minye kanyame bila nyonda ka nyonda ko antere maji haru kama abeda kan ka wori da ni nyame minye da ne kan ba dia tigima al hafir oye so wiye ka so bila nyogon na ka nyogon dan ka worida ni so mi ndan yedda nike ambe worida tigima puru ka antir majja hadunye o beta ka asabana mi nye marafala degli ube binye fileni ube hada madu nyere ka nyogon da ka antir majja hadunye ka worida bashi to ofana la ni nye jahadu demeli de abete ka worika dan nunona ibun temia yemi mfaraka doni nyini nyogon da doni masailamu mogo ka nyogonda qur'ana kalana mogo ka nyogonda hadisala ube masaila dobe mogo ka nyogonda la anka wori danni mogo mi nyedda nike anka dama ufana be ko mi jahalude parce que doni nyini ala yini doni nyini ni jahalu fara nyogonga aya kelena wala wori be sikka dal nunun dor de la men na bora nununa fimu fe nyi jiya ko ni tironke de ate daga anka wori da ko mogo ka nyogonda wala haramu do atebe mogo munun bo wori bo ka da e kopula haramudo e wo silama o dobe o ka wori ta ka don ni kopundo no de la de an ka e wo mogo dobe jamana ko fe silama o do fana iba soro e balmo o be sege ni nyani bela bulusula ulu de beta ko aye milon ta di balon ta nauma aye milon muga di balon ta nauma aye milon mi duri di balon ta nauma me ate balan na wori nyana ma utew wori min te halalai o te se ka do halala ko dawo wari ni nte wari nyanama yo te suka do konyanama da obedo kollan kolo da mandela sino sani kata e kupu balonta na o finance e bora yoro misirate e bora yoro misirate botronte sirate ite sira drain e bora yoro mi jite e bera yoro mi balonte e bale masuru dogo suru hari si yoro tubo misani kata di balonta no ita di uduma wani mugo minya ka wori to la baraji ta ya lagara amma baraji fana nyini wa yawmal qiyamah do junubu de bala lagara to la banyini ka wori na wori do yoro te kada tilonke la anka nyi wonda te be haramu do Qur'an ko ne ni soni kan kan nyi ta de o gati yahudi alu nyi ta ngana ya garin bi hindi nan cha gudai aga na isare ne kura ngata kuna ya rena to kura ni mani kura ngani kebei anga tu sere su baranya ga ke kulle ngani kundo ke ho binne tariba ho binne ke gana ille na nyoho kulle ma kenya no kura aho binne ke ori ke ho binne na nyanke nyare ni anya ho ulle ni aha ah dai ne nyemi fo anya mi fo deriso fana ko tanzimun nasin do ba fo tahdidun nasin tanzimun nasin tahdidun nasin ani ni nyemmi nyinga o tekelenya minye ka muso ka woro so yire maka jo nkanka don to hakke dola puru de passe kana chainka uba fa wode makota hadidun nasin ube tanzimun nasin ni ya haramu le islam ya sari yako me ale mi fo o ye darura tai muso a jigina sinya koro ya opere sinya saba fula ya opere saba ya opere dokotoro nyana ma ya fo nyanda le mbe dokotoro minna akoni muso a opere la sinya saba ni a jigina ni a jorani demore ni ako akajigi sinya nani na danze balade na ni kori matwala danze balade ni ni ndona ni nye darura de abe muso wolojo woroso aba yele mabajo basite ni la ni nye darura tade anika nde umbila hakela utekelenye basite ni la Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salat, hayya ala falah, qad qamati salatu, qad qamati salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.